जोरदार तालियों से अभय भैया प्रीति दीदी परिवार का स्वागत। तो शुरुआत करते हैं भैया छोटे से परिचय से, छोटा परिचय, बाकी के क्वेश्चंस में बाकी सवाल आ जाएगी, यात्रा आ जाएगी पूरी। ठीक है, तो अभी सिर्फ नाम और संस्थान में जुड़ने से पहले कहाँ से बिलोंग करते हैं और संस्थान में कब आए, बस इतना, तीन सवाल। मेरा नाम अभय और संस्थान में वैसे तो 2010 से आना जाना शुरू हुआ, पूरी तरह से 2012 में आए। रहने वाले मूलतः मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के हैं। दर्शन से परिचय पहली बार 1998 में हुआ। बढ़िया। मेरा नाम श्रुति है। मैं लगभग 6 साल पहले यहाँ पर शिफ्ट हुई थी और पहले मैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में रहती थी। नमस्कार सभी को, मेरा नाम प्रीति, मुझे यहाँ 5 साल हुए और छिंदवाड़ा जिले के रहने वाले हैं। एक सवाल बनता है, किसी ने बोला 6 साल, किसी ने 5 साल, आप टुकड़ों में आए क्या, बताइए कैसे कैसे। नहीं एक्चुअली ठीक है, तो पहले आ चुके थे श्रुति बेटा जी और हम, है ना, श्रीमान जी 1.5 साल बाद आए। मुझे याद नहीं, मुझे उल्टा याद, आते जाते रहे मतलब। वो जॉब की वजह से जो, ठीक। और मतलब विद्या से परिचय वैसे 99 में हुआ, क्योंकि 98 से पतिदेव जुड़े थे, 98 में ही शायद शादी हुई, हाँ हमारी शादी हुई ना। तो शादी हुई, उसके बाद सारी चर्चाएं चलती थी, तो थोड़ा सा परिचय हुआ, पर 2010 से समझना हुआ, मतलब लगा कि जुड़ गए, मतलब 12 साल बाद। तो 12 साल आपको, मेरा कहना मतलब मेरे, हाँ। तो 12 साल की आपकी कैसी रही, मतलब ट्रांजिशन घर पे, क्योंकि भैया के पास तो दर्शन था ही तब, और भैया की अगर यात्रा अभी सुनेंगे हम तो उसमें पता चलता है, अभी आगे समझते हैं, बल्कि आगे आप बताइए। ठीक, तो भैया वैसे ही चलती है जैसे सबकी चलती है, है ना। तो एक ऑफिसर पति और हाउस वाइफ पत्नी, है ना, तो वही पति का ऑफिस भेजना बंद कर और इंतज़ार करना और बिटिया को स्कूल भेजना, आने के बाद होमवर्क करवाना, घर के काम, खाना अच्छा अच्छा बनाना, बस इसी में अपना बढ़िया चलता था, ऐसा ही था, है ना। बढ़िया। भैया से बेसिकली ये पहला प्रश्न था हमारा कि जीवन विद्या में जुड़ने से पहले का आपका रूप बल धन पद के आधार पर जो भी परिचय, सम्मान के सूचक इत्यादि, आप समझते हैं, आप शिविर लेते हैं खुद, तो उस आधार पर जो भी आपका परिचय था, अगर वो आपको याद हो, आपकी यात्रा तो काफ़ी पुरानी हो गई, 20 साल हो गए, आप बताइए कुछ। जी भैया, जैसा हमारे परिवार में है, समाज में है कि बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई करो, बड़ी से बड़ी डिग्री हासिल कर लो और अच्छी खासी नौकरी करो और बढ़िया तरीके से परिवार को जितनी आवश्यकता है वो पूरी हो, बच्चे भी अच्छे पढ़ लिख लें और कुछ सुविधाएं ज़्यादा जुड़ जाए, खासतौर से हमारे परिवार में जिनके पास है उनसे ज़्यादा हो, ऐसा मोटा मोटा पैमाना था। उसी क्रम में पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे लेकिन पढ़ते गए और संयोग ऐसा बैठा कि जिस विश्वविद्यालय में पढ़े वहीं एज ए एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जॉब मिला। और ये भी अच्छी बात रही कि जॉब 3 साल किया, उसके बाद ही दर्शन को सुनने का अवसर मिला। तो बहुत जॉब में आने के बाद कुछ साधन बन गए या बहुत पैसा आने के बाद तुरंत कहीं ट्रैक बदला हो, ऐसा नहीं हुआ, ये एक अच्छी बात रही। तो यह तो था कि नहीं बड़ा पद हो जाएगा तो नाम हो जाएगा, अच्छा एजुकेशन होगा, पीएचडी कर लेंगे, डॉक्टर लग जाएगा तो सम्मान होगा, ये सारा बैठा हुआ था ही, उसी क्रम में सारी ताकत लगाई, उसके पहले का ये रहा। तो आप लोग दर्शन से कैसे जुड़े? 98 में झाबुआ में पोस्टिंग थी, वहाँ एक मतलब कृतज्ञता ही है, वहाँ जो कलेक्टर थे मनोज झालानी जी थे, वो गणेश बागड़िया जी के मित्र थे, वो शिविर लेने आए, तो उन्होंने कहा कि जितने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं सबके लिए कंपलसरी है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा दोनों दिन कैसे काम करेंगे 8 दिन? बोले नहीं, जो शिविर में जाएगा ऑफिस नहीं आना है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, चलते हैं। तो लेकिन 2 दिन में ऐसा लगा बात कुछ अपनी हो रही है। तो मतलब काफ़ी बैठते नहीं थे, मतलब मेरी आदत नहीं कि 4-5 दिन एक जगह बैठ जाऊँ। तो पहली बार मैं 7 दिन किसी एक ही जगह पर बैठ के सुना, और मुझे याद है पहले मैं पीछे बैठा, फिर 2 दिन बाद बीच में बैठा, और 5वें 6वें दिन फ्रंट रो पे बैठा था। स्टेज पे तो नहीं गए ना? स्टेज पे तो नहीं है, बट तो बाद में गणेश जी को पकड़ लिया था कि भाई ये बात जो कह रहे हो ये केवल कहने की है या जीने की है, इतना तो पूछ ही पाए थे। तो एक मुझे लगता है कि अच्छी शुरुआत हुई, और वही सही समय पे हुई ये। हाँ, शादी के लगभग 1 साल पहले। और हुआ ये कि शादी के बाद जब इनको प्रस्ताव रखा तो हाँ बात ठीक है, 7-8 साल बाद समझ में आया कि बात इसलिए ठीक कही जा रही क्योंकि पति कह रहा है, उसके सही होने का आधार और कोई दूसरा नहीं है। वो खुद कह भी रही है कि 2010 में हमको लगा कि नहीं बात तो ठीक है, तब तक तो हम कह रहे हैं। इसलिए श्रुति का जन्म होना था, उस समय भी शिविर हुआ साधन भैया का घर में, लगभग तब भी स्थिति हुई थी कि हाँ बात तो ठीक है, जो आप कह रहे कर रहे हो ठीक कर रहे हो, जो कह रहे हो वो भी ठीक कह रहे हो। ऐसा कुछ लगभग 7-8 साल तो चला। बहुत बढ़िया। श्रुति बेटा जी से बात कर लेते हैं। तो जब आपका दर्शन से जुड़ने से पहले का कुछ बताना चाहें तो? तो आई वॉज लिटिल जब मैं यहाँ पर आई, उससे पहले 12 साल की थी जब मैं यहाँ पर आ गई थी। तो उससे पहले वही था, मेरा कभी पढ़ाई में एज सच मन कभी भी नहीं लगा, बाकी एक्टिविटीज़ में मन लगता था। और देखा जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छी मेमोरीज़ नहीं है जो मुझे याद है बचपन की, कुछ काफ़ी हैपनिंग या फिर हैप्पी हुआ हो, तो बहुत अच्छी मेमोरीज़ तो नहीं थी। तो ये मेरे लिए ये जगह तो काफ़ी हेल्प की है। तो बेसिकली मैं ये बोलूँगी कि पहले वही कि पढ़ाई का प्रेशर, स्कूल जाओ वापस आओ होमवर्क करो डांस सीख लो ये कर लो वो कर लो, और बहुत प्रेशर और बहुत कंपटीशन रहता था, बेस्ट फ्रेंड से ही कॉम्पिटिशन था, तो ये काफ़ी स्ट्रेसफुल था मेरे लिए। तो लगभग ऐसी थी पहले की। ओके, और आने के बाद तो कुछ बताएंगे? आने के बाद का 10th तक तो खैर मैं यहाँ से स्कूल जाती थी, तो तब तक के तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताऊँगी, क्योंकि वही यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर रहते हुए भी मैं स्कूल जाती थी तो वही वहीं का प्रेशर आता था यहाँ के, और ज़्यादा कठिन हो जाता था क्योंकि मैं स्कूल में कुछ और देखती थी और वापस आके कुछ और ही एकदम अलग एटमॉस्फेयर दिखता था। तो मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग था कि क्या वहाँ पर एक अलग ही वो है, दोनों में से सच्चा क्या। एग्जैक्टली। तो 10th के बाद फिर मैंने ओपन स्कूलिंग के लिए स्कूल छोड़ा, और फिर तब लगी तो मैंने बहुत खुद को प्रेशर नहीं दिया था कि कुछ समझना या फिर कुछ कर लेंगे अपन लोग, लेकिन एटमॉस्फेयर के साथ ही काफ़ी सारा चीज़ें मुझे लगा कि खुद में 100% ऑफ कोर्स नहीं, बट कुछ परसेंट चेंज आया जो मैं चाहती थी जिस तरह। तो ऐसे तो काफ़ी हेल्प किया, जैसे पहले हम तीनों ही रहते थे तो मुझे बहुत लगता था कि हम तीनों ही रह रहे हैं अकेले रह रहे हैं अकेले, तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे भाई बहन मिले, बहुत सारे पेरेंट्स मिले, जो चीज़ मैं कई चीज़ें हैं जो मैं मम्मी पापा लोगों के साथ शेयर नहीं करती लेकिन मौसी जी इन लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मेरे पास काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर, इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है। और जो भाई बहन भी ये सब भी कंपटीशन के लिए नहीं है, सपोर्ट के लिए है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपके बारे में सोप की स्टोरी आपके यहाँ से शुरू होती है जैसा मेरी सूचना में है, तो आपको शेयर करना चाहेंगे आपको सोप बनाने का दिलचस्पी कैसे बनी और आज की स्टेज में वो कैसे पहुँचा, अगर आप यात्रा बताएंगे संक्षेप में थोड़ा। ठीक है। तो लगभग 2013 में आई थिंक वैंकी अंकल यहाँ पर आए थे स्वावलंबन शिविर लेने, कैंप लेने। तो उसमें हम लोग सारे बच्चे थे, हम लोग यहाँ पर तब शिफ्ट नहीं हुए थे लेकिन आना जाना करते, तो समर्स में उनका कैंप था। तो उन्होंने हमको बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी उसमें, तो उसमें से एक सोप मेकिंग था। उनका काफ़ी पुराना प्रोसेस था, लकड़ी से 3 घंटा बैठ के घुमाना, और काफ़ी हेक्टिक काम था, हम लोग टर्न बाय टर्न घुमाते थे। तो ऐसे करके पहले मुझे मतलब इंट्रोडक्शन हुआ मेरा सोप मेकिंग से कि घर पर ही बना सकते। उससे पहले तो मैंने सोचा भी नहीं था कि सोप बनती कैसे, ध्यान ही नहीं दिया उस तरफ मैंने। तो उसके बाद जब मैं वापस घर पे गई तो मम्मी पापा लोगों के सपोर्ट से मैंने वहाँ पर भी 1-2 बैचेस बनाए, और फिर थोड़ा बहुत जब यहाँ पर शिफ्ट हुई उसके बाद बनाया, तो वो इतनी अच्छी क्वालिटी तो नहीं थी क्योंकि मेरे पास बहुत ही कम नॉलेज था और बहुत ही पुरानी टेक्निक थी। तो ऐसे ही बना, लेकिन सब लोगों का था कि हम लोग यूज़ करेंगे और कुछ लोगों को ठीक लगी कुछ लोगों को नहीं लगी ऐसे करके। तो 10th के बाद जब मैंने स्कूल छोड़ा तब मैंने लिटरली घुस के 1-2 महीना रिसर्च किया, प्रैक्टिस की काफ़ी। तो उस 2-3 महीने में सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस हुई मेरी। मेरे सोर्सेस यही थे, यूट्यूब, इंटरनेट और जितने भी, क्योंकि इंडिया में सोप मेकिंग अभी इतनी कॉमन नहीं है, हैंडमेड सोप मेकिंग, तो सारे सोर्सेस बाहर के थे, तो उनसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सके, और कठिन भी रहा, लेकिन मैं उस टाइम पे सिर्फ साबुन के बारे में बात करती थी, साबुन बनाती थी, और मम्मी पापा तो कई बार चिढ़ जाते थे कि कुछ और बात करो, बट आई थिंक फेस चाहिए होता है कुछ चीज़ सीखने के लिए, तो वो रहा। तो उस टाइम कोमल बहन जी और आयुषा बहन ने, इन लोगों ने मेरी काफ़ी मदद की, तो ऐसे करके हुआ। फिर रूम का मैंने कहा कि अब थोड़ा सिस्टमैटिक करना चाहिए, तो फिर रूम मिला, और कई लोगों ने बोला कि आप लोग बना रहे हो तो हम लोग भी ख़रीदना चाहेंगे, तो ऐसे करके इंटेंशनली हम लोगों ने चालू नहीं किया था कि बेचेंगे, बट लोगों की डिमांड से फिर ऐसे चालू किया, और अभी अहमद काका इन लोगों के, उससे काफ़ी बढ़िया टीम बन गई है। तो तकरीबन कितनी साबुन हम हर महीने प्रोड्यूस कर पा रहे हैं? हम लोग अभी प्रोड्यूस, क्योंकि हमारी डिमांड अभी 5-6 हज़ार की है, लेकिन हम लोग प्रोड्यूस 8-1 हज़ार तक कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। एक 2013 में स्टार्टअप कह सकते हैं हम, एक साबुन से शुरुआत और अचानक 5 हज़ार महीना है आज, बहुत बढ़िया, 8 हज़ार की प्रोडक्शन, बहुत बढ़िया। तो दीदी के पास चलते हैं। दीदी, आपका आने के बाद यहाँ पर, मतलब दर्शन के बाद, जब भी आपको 2010 ले लेना चाहें या 1998 से, जो आपको ठीक लगे। हाँ भैया, 2011 में यहाँ जीवन विद्या राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, तो हम लोग उसके पहले 2 बारी आ चुके थे, तो पूर्व तैयारी के रूप में मैं यहाँ पे 15 दिन रही, तो उसमें काफ़ी अजय भैया के परिवार के साथ काफ़ी घनिष्ठता हुई, और दीदी लोग, पापा जी, मम्मी जी, भैया, भाभी, तो हम लोगों का एक विश्वास और निश्चिंतता होती है ना, वैसे बढ़ गई। तो धीरे धीरे हम लोग आना जाना करते रहे, महीना 2 महीने में एक बार, तो 2 महीने में 10 दिन, 15 दिन ऐसा करके आते थे। तो ऐसा करते करते एक मित्रता गहरी हुई, और फिर दर्शन को समझना, मतलब 2010 में मैंने अंजनी भैया का शिविर किया, उसके बाद बस मुझे एक सेंटेंस ध्यान आता है, बाकी तो आता ही है थोड़ा थोड़ा, पर एक सेंटेंस ध्यान आता है कि अखंड समय सार्वभौम व्यवस्था, इतना ही मेरे कान में पड़ा वो, मतलब इतना डिस्कशन वो 98 या 99 से जो होता था वो इतना मुझे नहीं जाता था, पर ये था कि उतना ही एक सेंटेंस के लिए मैं एकदम तन मन धन जो बोलते ना, उसके लिए मैं तैयार हो गई। तो मुझे लगा कि ये छोटी मोटी बात नहीं है, इतना ये शब्द, मतलब अपनी कामना इतने करोड़ों साल की है पर हम उसको कर पाएंगे। तो ये दर्शन में पूरा ऐसा है कि बाबा जी ने हर तरफ से दिया है, तो ये लगा कि ये गारंटी है। तो 12 तक तो हमारा आना जाना ऐसे चला, 2012 तक। फिर 13 में हम लोग शिफ्ट हो गए, तो 13 के बाद ये था कि जिम्मेदारी के रूप में किचन लिया था, और यहाँ पे पहला 6 महीने बाद पहला अध्ययन शिविर हम लोगों का, जैसे 10-15 लोग थे हम लोग, दीदी लोग, एक दो परिवार और इंदौर से आते थे, और हम लोग, तो इतने लोग हम लोग अध्ययन शिविर चालू किए थे। तो वहाँ से फिर थोड़ा और समझना और पठन, ये कार्यक्रम शुरू हुआ। और देखा जाए तो शरीर की जो मतलब कैपेसिटी बढ़ती गई, लगता था कि ये अभी तक हम 3 लोगों का करते थे, उसके बाद हम कई जगह मतलब कर पाते हैं, तो एक और विश्वास बना कि हाँ, हम शरीर से कितना सारा ले सकते, कर सकते हैं मतलब काम, और विश्वास गहराया, और श्रेष्ठ व्यक्ति के सानिध्य में रह के और बातें समझते समझते गए, और बाकी समझना है ही। अच्छा, किसी शिविरार्थी का कोई प्रश्न भैया के लिए? मेरा प्रश्न अभय भाई से है कि जैसे कि आप संस्थान की शुरुआत से हैं, तो एज ए होल मीन्स संस्थान की जो प्रगति हुई सभी आयाम में, तो इट इज एज पर योर एक्सपेक्टेशन और मोर देन दैट और लेस देन दैट, और डू यू एक्सेस, कैसा आपको? संस्थान की प्रगति मुझे लगता है कि व्यक्ति की प्रगति है, तो जितना अपने बारे में सोचा था कि अपने को लेके चले थे कि सारा कार्यक्रम अपने लिए हैं, अपने खुशहाली के लिए हैं, अपने समझने के लिए हैं, और एक मार्गदर्शक के रूप में अगर श्रेष्ठ व्यक्ति हमारे साथ है तो निश्चित रूप से हमारा समझना पूरा होगा ही। फिर भी जो बात उस समय हम लोग करते थे कि अधिकतम 10 परिवार भी अगर आ गए और इस दिशा में हम बने रहे, प्रक्रिया सही हाथ लगी गई है, तो पूरी शहीद यात्रा में हम सकारात्मक तो कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा है मतलब, और हम लोग मोटा मोटा ये सोचते थे कि 10 साल में 10 परिवार, तो उस हिसाब से तो काफ़ी है। फिर भी मुझे लगता है कि अभी भी क्वालिटी वाला जो काम है ना, व्यक्ति पे काम जो है, उस दिशा में जितना सोचा गया, मतलब मैं अपने बारे में कहूँ तो और शेष है, अभी पूरा हुआ नहीं, ये तो ध्यान में आता है। एक आखिरी प्रश्न मेरी तरफ से रह गया, यहाँ पर आप लोग श्रुति बेटा जी का साबुन का है, और भी कुछ आप करते हो, जो कुछ भी आप अपनी अपनी भूमिका निभाते हो, भागीदारी करते हो, अगर वो साझा करते सभी के साथ? हाँ, शुरू में तो ये है कि 24 घंटे तो समझना होता नहीं है, जितना समझा उसको जीना ही है, तो समझ समझ के जीना और जीते जीते उसको पक्का करना। तो हाँ, उत्पादन में पहले से काफ़ी रुचि रही प्रीति का भी, तो यहाँ आने के पहले से बेचार वगैरह काफ़ी सारा बनाती थे, साधन भैया का सहयोग मिलता ही था तो आंवले के प्रोडक्ट्स बनाते थे। हाँ, यहाँ के प्रयासपूर्वक मैंने ये देखा कि गौशाला है, भैया का भी ध्यान था कि गौशाला के जितने प्रोडक्ट है सबका हम सदुपयोग कर पाएँ, केवल दूध ही हमारा उत्पाद नहीं है। तो गौमूत्र का अर्क बनाना, गौ अर्क बनाना, उस पर शुरुआत की थी। फिर उससे जुड़े हुए, जैसे मैं श्रुति से कहता था मैं तुमसे अच्छी साबुन बनाऊंगा हॉट प्रोसेस की, तो मैं तो नहीं बना पाया, लेकिन ठीक है, एक बार बना के बंद कर दिया क्योंकि अच्छी बन गई। उसके अलावा हेयर ऑयल हैं, फिनाइल हैं, और अर्क के अलावा जैसे ये अंबाड़ी के जो प्रोडक्ट है इनका इसमें जो सहयोग चाहिए वो है। आंवले का मुझे लगता था कि मैं काफ़ी ठीक प्रकार से बनाऊँ, और एक साल पूरा 1.5 क्विंटल तक बनाया भी, तो इन सारी चीज़ों का शुरुआत किया। फिर ये लगता था कि बहुत सारा बनाने के बजाय किसी एक या दो काम को लिया जाए, और सहयोगी परिवार जो आएंगे उनको कुछ हम जो और चीज़ें हैं अपने पास स्किल ग्रुप में उसको अपन दे सकते हैं। तो इस तरह से प्रोडक्शन पे ध्यान ये गया कि जो चीज़ हम उपयोग करते हैं उसको बना लिया जाए पहले, अपने परिवार में बाहर से खरीद के न लाएं, उसका उत्पादन हम खुद करें, ये मूल भावना आशय है। बढ़िया। समय की कमी के अकॉर्डिंग बाकी ठीक है, बाकी कोई भी प्रश्न किसी को भी है अभय भैया परिवार से मिल सकते हैं। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। सावित्रा दीदी और रामेश्वर भैया, कल हम करेंगे, अभी समय का थोड़ा दिक्कत रहा। तो उसको अंदर रख देना है। जो सुबह बात हुई उसमें कोई शंका कुशंका आशंका पठन किया हो तो उसमें कोई दिक्कत आई हो वो भी नहीं, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया बढ़िया चलना ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। तो गठन पूर्णता के बारे में सुबह बात हुई, और गठन पूर्णता के बाद क्रिया पूर्णता, उसके बाद आचरण पूर्णता, और शिक्षा विधि से एक विचार पूर्णता टर्म भी आ रही है कि शिक्षा पूर्वक हमारे में एक विचार का पूर्णता होता है, अवधारणा है ना, वो एक इंटरिम है। अवधारणा का प्रमाण मतलब विचार पूर्णता का प्रमाण क्रिया पूर्णता में ही है, वह इंटरिम एक जगह है जहाँ पर हमारे को शिक्षा विधि से सुनकर कुछ बातें हमको स्पष्ट होती है, अवधारणा का मतलब ये है कि एक हाइपोथेसिस है, और हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि एक प्रकार का मान्यता है, और उसमें कुछ हमने जांच पड़ताल करके माना है कुछ, और उस मानने के आधार पर चलते हैं। चलने से यदि हम सफल हो जाते हैं तो मान्यताएं परिपुष्ट हो जाती हैं, और जो है वो है ना, वो अब जान्यता हो जाती है, इसको कह रहे हैं। तो अनुभव के पहले अनुभव को लेकर भी एक मान्यता होती है, अनुभव को से पहले जीवन को लेकर एक मान्यता होती है, अनुभव से पहले व्यवहार हो, व्यवस्था हो, इन सब के बारे में एक अवधारणा कंसेप्ट बनता है जो कि शिक्षा विधि से बनता है। उसमें सिर्फ एक कसौटी दो कसौटी लगी रहती है, एक कसौटी लगी रहती है तर्क की और दूसरी कसौटी लगी रहती है व्यवहार की। इस प्रकार से दो कसौटियों में गुजरने जाते हैं तो तीसरी कसौटी बनती है। यदि अवधारणाएँ मान्यताएँ उस सच्चाई के स्वरूप में बन जाती हैं तो सफल होने की जगह में जाते हैं, तो व्यवहार में निर्भर होते हैं, सुखी रहते हैं। यदि वो मान्यताएं सच्चाई के अनुसार नहीं है तो वो सफल नहीं होने वाली है, तो वो फिर है ना, वो अवधारणा पूरी नहीं होती है। इसको बहुत ठीक से अपन समझ लें तो अच्छा रहता है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है कि है ना। तो तर्कपूर्वक जांचते हुए एक मान्यता हमारे में क्रिएट हुई, और उस मान्यता को अब हम व्यवहार में जांचने जाते हैं। व्यवहार में जांचने के लायक हो जाती है या उस प्रकार की मान्यता बन गई, वो रिफाइन होती रहती है। कोई कोई से मिले, कोई से बात हुई, चार्ट हो, उसमें करेक्शन होता है। उस प्रकार से यदि करेक्शन होता रहता है, करेक्शन होकर करेक्टेड मान्यता हो जाती है जो कि बिल्कुल जान्यता के अनुसार हो जाती है, तभी आपको अनुभव भी होता है, व्यवहार में प्रमाणित भी होते हैं। दोनों एक साथ होने वाली बात है। इसको इस प्रकार समझने में हम आसान रहने वाले हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना ये बात। तो अनुभव से पहले मान्यता है ही, और तो गठन पूर्णता के बारे में जैसे हम लोगों ने बात किया, वो एक प्रकार का हमारे में अवधारणा बनता है उसका, और एक गठन पूर्णता को लेकर एक मान्यता बनता है जिसमें कुछ हमारे अजम्पशन रहते हैं, कुछ हमारे जांच रहती, दोनों चीज रहता है। एक हमारा अजम्पशन ये रहता है कि बाबा जी का अनुभव हुआ ही है, हमको क्या पता हुआ कि नहीं हुआ, है ना, लेकिन एक अजम्पशन रहता है कि उनको हुआ ही है। फिर एक अजम्पशन ये रहता है कि हमको भी हो सकता है। इसके बीच में हम जो कुछ कहा जा रहा है उसको तर्कपूर्वक जांचते हैं, फिर तर्क की कसौटी पे पूरा पड़ता है तो व्यवहार के लिए तैयार होते हैं, उसको एग्जीक्यूट करने जाते हैं, अपने लाइफ में एग्जीक्यूट करने जाते हैं। यदि मान्यता उस प्रकार से है कि वो सफल हो सके, उस प्रकार की बनी, क्योंकि 10 आदमी एक ही आदमी से सुनते हुए, 100 आदमी एक ही आदमी सुनते हुए भी वो अलग अलग प्रकार सुनते हैं, एक ही किताब को पढ़ते हुए अलग अलग तरीके से किताब पढ़ते हैं, इस प्रकार से क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता के बारे में भी हमारे में एक मान्यता ही होती है। अनुभव के बारे में भी हम 17 बात करते हैं, वो मान्यता पूर्वक ही करते हैं। अनुभव की वजह से हम कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन अनुभव को जितना हम सुने हैं उसके बारे में, अनुभव के बारे में खांचा अपने अंदर बन गया। अब ये खांचा यदि करेक्ट है तो वो प्रमाणित होने जाएगा ही जाएगा। खांचा एकदम करेक्ट हो जाएगा एक दिन में, ऐसा नहीं है। वो कुछ सुन के बनता है, फिर वो तर्क मनन और चाटो बातें सुनने से और सूचना ज़्यादा लेने से या व्यवहार में जीने जाने से पूरा नहीं पड़ता है, तो वो करेक्ट होने की जगह में और करेक्ट होने की जगह में जाता है। जिस दिन करेक्ट पूरा हो जाता है उस दिन वो प्रमाणित हो जाता है। ये इतनी बात बनी। तो इस प्रकार से ये पूरा ही जीव चेतना में जीने वाला पूरा ढांचा मान्यता के साथ ही चलता रहता है। मान्यताएं बदलती रहती हैं, मान्यताएं टूटती रहती है, दुख होता रहता है, मान्यताएं बदलती रहती हैं, कार्यक्रम बदलते रहते हैं। मानव में यदि दुख क्या है तो मान्यताओं का टूटना ही दुख है। मानव में दुख क्या चीज होती है? मान्यताओं का टूटना ही दुख है, और कोई दुखी नहीं दुनिया में। आप कुछ मान के बैठे रहते हो और वो कोई दिन टूट जाता है, तुमको बड़ा खराब लगता है जी, पीड़ित होते हैं हम। हाँ, वो तो तब ना, जब देखो इसमें एक बात थोड़ा सा ध्यान में लाइए, क्योंकि ये क्या हो रहा है, वहीं वहीं घूम जाएगा। तो जब तक समझने का वस्तु स्पष्ट नहीं हुआ परंपरा में, शिक्षा में अनुसंधान होने के बाद ही परंपरा, तब तो समझना बना, उसके पहले तक मान्यताएं बदलती रहती हैं। एक आदमी में एक समय में ये मान्यता बनी कि माँ ही सुख है, उसके बाद टूट गई, पिताजी सुख है वो फिर टूट गई, भाई सुख है वो टूट गई, फिर मित्र सुख है वो टूट गई, फिर अपने संवेदना ही सुख है वो उसमें पहुँचे वो टूट गई, फिर कोई पत्नी सुखी करेगी, पति सुखी करेगा, यहाँ पहुँच गए वो टूट गई, और फिर कोई दूसरी बनाते जाते हैं, तुरंत बनाता, नहीं तो आदमी तो एक दिन नहीं जिएगा, एक दिन भी हम नहीं जी पाएंगे, तो तुरंत दूसरी मान्यता हमको बनाना होती है। तो चलो अब मेरा बेटा पैदा होगा वही करेगा, यार ये तो छोड़ो, पत्नी कुछ नहीं, पति कुछ नहीं, अब मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा, तुरंत ही बनाते हैं, एक टूटने के बाद दूसरा हम बना ही लेते हैं। अपेक्षाएं जीवन सहज मानव सहज है, उस अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए जो कुछ भी थॉट हमने बनाया बनाया अब तक शिक्षा व्यवस्था से, और वो प्रमाणित नहीं होने के पहले थॉट जो भी थॉट हो वो आप मान्यता ही है, प्रमाणित हो जाने के बाद वो जानता है, तो एक ही कील से सब उत्तर होने वाला है। जब तक वो है ना, सारे उत्तर एक जगह में ही है। तो अब इस प्रकार से एक कंसेप्ट बनता है, मान्यता एक प्रकार का कंसेप्ट है, अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं, अपेक्षा तो पहले भी पूरी नहीं थी, टूटी फिर क्या, अपेक्षाएं थी पहले भी, अभी भी नहीं हुई तो उसमें तो कुछ हुआ नहीं, अपेक्षाएं बनी हुई है पूरी नहीं हुई है। जो हमने मान्यता बनाया, जो मान्यता क्या चीज है, हमने एक कंसेप्ट अपने में क्रिएट कर लिया, ऐसा ऐसा ऐसा करूंगा और ऐसा ऐसा करके मेरा कुछ बेड़ा पार हो जाएगा, वो एक दिन खुल गया कि इससे नहीं हो रहा है, तो मेरा अपना ही कांच का बनाया हुआ महल वो टूट गया, मान्यता टूटा। मान्यता क्या है, एक प्रकार का हम कोई कंसेप्ट बनाते हैं ऐसे होगा जिंदगी, एकदम छोटा बच्चा को मान्यता होता नहीं क्योंकि वो तो बनाया नहीं अभी, है ना, उसका तो माँ उसका सुख है, अभी वो टूटा भी नहीं है, उसको दूसरा कोई सुख समझ में भी नहीं आता है। अब इस प्रकार से मान्यताओं का टूटना ही दुख है, ठीक, मान्यताएं सफल हो जाए सुख है, अब मान्यताएं अस्तित्व सहज हो जाए तो उसको बोल रहे हैं कि जानिता, वास्तविकता के साथ जुड़ जाए। तो एक आदमी अस्तित्व में अनुभूत हुआ, उनको कोई बात समझ में आ गई, उन्होंने कोई विचार रूप में रखी, हमारे पास छोटे मोटे टेस्ट हम कर सकते हैं तर्क में, कुछ व्यवहार में करना चाहते हैं बहुत माइनर, और उसके आधार पर हम अनुमान ज्यादा कर लेते हैं, हमारी ताकत ही, क्योंकि हमको तो चाहिए ना, एक कंसेप्ट छूटा है तो दूसरा तुरंत चाहिए, डूबते को तिनके के सारा चाहिए भाई। तो जैसे विषय से टूटा तो संवेदना में मान्यता आ जाएगा, संवेदना में टूटा तो यार कोई किसी का नहीं है, चलो समाज सेवा ही करते हैं, जिंदगी की सफलता का मतलब समाज सेवा, तुरंत एक मान्यता चाहिएगी। वो टूटेगा तो चलो पेड़ लगाते हैं उसको कुछ होगा, और वो टूटेगा तो चींटियों को भोजन कराते हैं, जी क्या कर रहे हैं, अब गाय की सेवा कर लेते हैं जी, और नहीं तो कोई नहीं अपना जो जाते हैं एंजॉय करते हैं, हर दो दिन पार्टी करेंगे वापिस घूम के वहीं पहुँच जाते हैं, छोड़ो छाड़ो हो गया ये, तो हम तुरंत ही कोई नई मान्यता बना लेते हैं, और इसी में एक मान्यता और आ जाती है कि इससे नहीं होगा, ज्ञान हो जाने से सुखी हो जाएंगे, तो वो ज्ञान नाम भी वस्तु वहां पर सिर्फ मान्यता ही है, ये नहीं कि वो ज्ञान के बारे में कुछ जान पाए। आवाज ज्यादा है, कम कर दो भैया, हेलो ठीक है। तो अब ज्ञान के नाम पे भी, ज्ञान भी उस समय एक मान्यता ही है, इसी बीच में ईश्वर ईश्वर हमको सुखी कर देगा वो भी एक मान्यता ही है ना, और ये सब मान्यता चलती रहती, इसीलिए कह रहे हैं कि उसमें कोई एडिशन नहीं हो गया, कोई एडिशन नहीं हो गया, ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो कोई ना कोई मान्यता में हमको आने था। एक प्रकार से हम पैसे के लिए जीने वाले आदमी, एक तरफ से संवेदना में जीने वाले आदमी, या तो हम समाज सेवा करने वाले आदमी, या तो प्रकृति में कुछ अच्छा करने वाले आदमी, और नहीं तो ईश्वर की भक्ति में लगने वाला आदमी, नहीं तो ज्ञान की प्यास में लगने वाले आदमी, और नहीं तो और कुछ बोलोगे तो उसमें साइंस की खोज में लगने वाले आदमी, एजुकेशन में लगने वाले आदमी, ऐसी हजारों हजारों हजारों मान्यताएं हम लोग बना लेते हैं, फिर वो टूट जाती हैं, फिर दुखी होते हैं, फिर बना लेते हैं, हम बनाएंगे बनाएंगे। एक बार की अच्छी बात है कि एक हमारे एक मित्र हैं शिक्षांतर वाले, उनके साथ दो तीन दिन रहने का मौका मिला, जैन साहब है, बढ़िया आदमी है, जोरदार आदमी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो कहने लगे कि सब चीज़ें कंडीशनड हो गया है इसलिए आदमी गड़बड़ करता है, तो क्या करना चाहिए, आदमी को डी कंडीशन कर दिए, अनकंडीशनिंग या डी कंडीशनिंग या डी लर्निंग की बात करें, तो बोले जीवन विद्या एक प्रकार का कंडीशनिंग प्रोवाइड कर देता है, इसीलिए बाकी बात तो सब ठीक ही है लेकिन जीवन विद्या भी एक प्रकार का कंडीशनिंग है। बोले ठीक है, हम तो उनका वर्कशॉप करने गए थे, दो दिन रहे उनके साथ, तीन दिन, फिर हमारी बात हुई उनसे। मैं देखिए, मानव का डिज़ाइन क्या है, अगर मानव को आप समझेंगे, आप एक चार बालकों को ले जाइए और एक जंगल घुमा के ले आइए थोड़ी देर के लिए, आप कोई कंडीशन मत दीजिए उनको, डोंट प्रोवाइड एनी कंडीशन। चारों बच्चे आने के बाद आप जंगल के बारे में उनका कोई कंडीशनिंग हो जाता है, हो जाता है। इसका मतलब कंडीशनिंग तो मानव के बने रहता, कल्पनाशीलता है, कल्पनाशीलता में किसी भी वास्तविकता को वास्तविकता में रहते हुए भी नहीं समझ पाता है, कुछ का कुछ मान लेता है, ये कुछ का कुछ मान लेना ही कंडीशनिंग है। तो कंडीशनिंग तो हो ही रहा है, तो कंडीशनिंग हो ही रहा है, तो आप अपने पास ऑप्शन क्या है, कंडीशनिंग को रोका जाए या वास्तविकता जैसा है वैसे कंडीशन कर दो। जब कंडीशनिंग तो होता ही है आदमी में, तो कंडीशनिंग का एक प्रक्रिया ही है, संस्कार अनुषंगी है वो, इसी को संस्कार अनुषंगी का है। तो एक आदमी संस्कार अनुषंगिकता के खिलाफ काम करता है, मानव में यही संस्कार अनुषंगिकता है कि आप यहाँ आते हैं, कुछ कुछ बोलता भी नहीं है तो भी यहाँ के बारे में एक अनुमान लगाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अनुमान सही लग जाता है, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि अनुमान गलत ही लगेगा, ऐसा भी नहीं है। आप सब में एक कल्पनाशीलता है, ताकत है, विचार शक्ति है, उससे आप अनुमान लगाते हो सकता है आपका अनुमान ठीक ठीक पहुंच ही जाता है, कई बार नहीं पहुंचता है। तो मानव संस्कार अनुषंगी का मतलब ये है कि जो कुछ भी देखता सुनता है उसमें से एक थॉट नाम की चीज को क्रिएट कर लेता है, अपने में एक विचार बनाने की ताकत है उसमें, उसमें से निचोड़ निकालने की, उसमें निष्कर्ष बनाने की, ये जो निष्कर्ष बनाने की प्रवृत्ति, इसी का नाम संस्कार अनुषंगिकता है। इस प्रकार से कंडीशनिंग मानव में होता ही रहता है। तो बात कंडीशनिंग अनकंडीशनिंग की नहीं है, अगर यही हो कि नेचर जैसा है वैसे कंडीशनिंग हो जाए तो क्या बुराई भाई, नेचुरल कंडीशनिंग नाम दे दो, कंडीशनिंग तो होना ही होना है। ठीक, अगर ऐसा नहीं है तो पहले आदमी को किसने कंडीशन कर दिया था? आज तो मान लेते हैं बीच में अंग्रेज आ गए, उनके ज़्यादा लड़ाई तो अंग्रेज और मुसलमान से ही है ना, और पीछे कोई कोई आए थे उनसे भी है। मान लेते हैं कि आज अंग्रेज और ये सब आ गए थे, है ना, बीच में आ गए, तो पहले आदमी को किसने कंडीशन कर दिया था? उसको तो एकदम ही पैदा होते से एकदम एकदम बढ़िया होना चाहिए था, ऐसा तो नहीं है। बहरहाल कुछ बात का निकला नहीं, क्योंकि उनका एक अवधारणा बनी गया है ना, अब उनको पूरा करना है, बातचीत में कोई स्कोप निकलता नहीं है। तो बोले ठीक है भाई, कोई बात नहीं, है ना। इतने कहने लगे, गुस्सा हो गया कि देखो जीवन विद्या वाले है ना, बोर्ड और कॉपी में बात करते हैं, जिंदगी में बात नहीं करते। ठीक है भाई, मैंने कहा जितने को तुम मिले होंगे उसके लिए ठीक ही होगा, और वो मिले सबको हैं, जानते सबको हैं, ये भी अच्छी बात है ना, जानते सबको हैं, तो ध्यान तो उनका बना ही हुआ है। और जब उन्होंने कहा कि आप तो कॉपी पेन और बोर्ड में बात कर सकते हो भैया, उससे कम में तो करोगे नहीं, और सही बात है, हमारे हाथ में पेन रहता है हमेशा, है ना। तो हमने कहा तुम्हारा तो ठीक ठाक है यार, मतलब बढ़िया ही है, देखते हैं, हमने कहा कुछ साल बाद मिलते हैं, दो चार पाँच साल का समय के बाद देखेंगे, बुलाएंगे, आएंगे जाएंगे, मिलेंगे। बहरहाल जो भी है, ये चर्चा इसलिए कि आपको भी ये मानस स्पष्ट हो जाए कि जो एक हवा चल रही है लर्निंग अनलर्निंग डी लर्निंग डी स्कूलिंग अन स्कूलिंग, अभी इतनी सारी स्कूलिंग हो गई, पहले होम स्कूलिंग से चालू हुई थी, स्कूल पहले तो हम शिविर लगाते रहे, स्कूल भेजो, फिर स्कूल के साथ होम स्कूलिंग चालू हुई, फिर स्कूल कट हो गया, होम स्कूलिंग रह गई, फिर उसके बाद लर्निंग हो गई, फिर डी लर्निंग हो गई, अनलर्निंग हो गई, अभी इतनी सारी टर्म आ गई कि अभी काफ़ी दिक्कत हो गई। तो मानव का अध्ययन यदि करेंगे तो ये चीज़ें इसमें से हमारे को साफ साफ दिखेंगे भैया, सब सब पहचान में आएगी। तब मानव संस्कार अनुषंगी है, आप उसको किसी सुरंग में से घुमा के ले आओ, आँख में पट्टी बांध के ले आओ, तो भी वो कंडीशन हो जाएगा। काय को ले गया था, क्यों ले गया है ना, इसका कुछ लफड़ा होगा, नहीं होगा, ये होगा, कहाँ ले जा रहा है, मारेगा, गाड़ेगा, क्या करेगा, है ना। वैसा नहीं कि चल कहीं मिल जाए, ऐसा भी नहीं है ना, वो तो उसमें प्रवृत्ति है, जो कुछ भी देखता सुनता है उसको समझना चाहता है और उसके आधार पर को अपना कोई निष्कर्ष बना लेता है, और इसमें कोई गलती नहीं है, वो बनाते रहते हैं। अब ये इसी प्रकार से इवॉल्व होते होते होते यहाँ पहुँच गया, अनुसंधान हो गया, अनुसंधान होने के बाद अब अपने सामने एक शिक्षा का सही प्रस्ताव यदि आ जाता है, तो ऐसे सही प्रस्ताव के साथ, अब राइट लर्निंग या राइट कंडीशनिंग की बात हम सोच सकते हैं। मानवीय शिक्षा और मानवीय व्यवस्था क्या है, बच्चे में एक मानवीयता का कंडीशनिंग कर दो। क्या बुराई है भाई, ऐसे बुरा ऐसे ऐसे कंडीशनिंग का क्या बुराई है, हमारा लड़ाई कंडीशनिंग का। दूसरा बात, ये जो भी लर्निंग अनलर्निंग के पीछे जो विचार है वो इतना ही है कि मानव का दुश्मन मानव, मानव का दुश्मन, तो मानव किससे सीखेगा बोलते हैं, तो मानव प्रकृति से सीखेगा, मानव से नहीं सीखेगा। मतलब ये हुआ कि मानव कुत्ते से सीखेगा लेकिन आदमी से नहीं सीखेगा, चींटी सीखेगा, हाथी सीखेगा, पेड़ से सीखेगा, यही बात होगा, हवा सीखेगा, चिड़िया सीखेगा, लेकिन कुछ भी हो जाए मानव को मानव से नहीं सिखाऊंगा सीखने देंगे। और ये कौन बात बता रहे है, मानव बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं। अब मैंने कहा यार इसका क्या मतलब निकलता भाई, है ना, सिखाना तो हो रहा है, आप सिखा तो रहे हो कि देखो मानव से मैं सीखना, तो आप तो खुद ही कंडीशन प्रोवाइड करा रहे हो, है ना, मानव को भरोसा नहीं है तो आहत है, परेशान है, कुल मिला के बात बनी। तो इस प्रकार से अगर ये समझ में आ जाएगा, तो जो कुछ चल रहा है ये भी आपको ठीक से समझ में आता रहे तो आप डिरेल नहीं होगे, इसलिए सब बातें की जा रही। इसका मतलब ये बिल्कुल आशय नहीं कि दुनिया को हम यहाँ बैठ गए कंडेम करने के लिए, हमारा अधिकार मिल गया, ऐसा नहीं। लेकिन जो मेरे को समझ में आया वो मैं बता रहा हूँ, आप इससे सहमत हो जाए तो अच्छी बात, नहीं हो तो और अच्छी बात। क्योंकि आप अध्ययन शिविर में आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मजबूरी है कि आपको हर बात से सहमत होना है, ठीक। और ये भी जरूरी नहीं मेरे लिए कि मैं आपकी सहमति के लिए कुछ कुछ उसको मॉडिफाई करूं, है ना। और अब मैं क्या रेफरेंस है मेरे में, तो मेरे को जो समझ में आया उस रेफरेंस के साथ मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, ठीक है ना। ये बात हमारा कोई आग्रह नहीं है कि आप इससे सहमति होइए, एक प्रकार से हम सोच रहे हैं, अगर आपको लगता है कि सोच के देखिए तो बहुत अच्छा है, ऐसा सोचने से कैसा होता है, नहीं होता देखिए समझिए, जमता है तो इस पर काम करिए, नहीं जमता है तो बिल्कुल काम मत करिए। क्योंकि आप भी किसी मान्यता से काम कर रहे हैं, हम भी किसी मान्यता से काम कर रहे हैं, आपने भी कोई तर्क लगाया, हमने भी कोई तर्क लगाए, अब ये सब करके क्या व्यवहार का क्या स्वरूप निकल के आता है वो जांचते रहिए। यदि व्यवहार का स्वरूप कोई ठीक निकलता रहता है तो आपके काम का, नहीं निकलता तो कोई बात नहीं, ठीक। यहाँ पर कोई कंडेमनेशन के प्रोग्राम नहीं है, इसको हम कई बार कह चुके हैं, है ना, इसको बहुत ठीक ठीक सुना जाए, ठीक ठीक समझा जाए। और ये भी कह रहे हैं कि किताब कोई काम की नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं, किताब के औकात कितनी ये कह रहे हैं। अब वो आदरणीय नागराज जी ने लिखी हो, राम भगवान ने लिखी हो, चाहे अल्लाह ने लिखी हो, उसकी औकात एक समान ही होती है, इतनी सी बात करें। आदमी बड़ी चीज़, किताब छोटी चीज़, किताब आदमी के लिए सहयोगी है। ये जितनी किताबें आप लेके बैठ रहे हो, लिख ही रहे हो अभी आप, अभी ये किताब थोड़ी आके आपको बोलने वाली कि देख बात ये लिख के आता कर क्या रहा है। अभी आदमी फिर भी बोलेगा, ये इनका कोई मित्र हो जाएगा प्रफुल्ल भाई, तो फोन लगा बोलेगा भाई कहाँ हो, क्या हुआ, तुम तो आए थे, आए ही नहीं, गायब हो गए, दो साल दिख नहीं रहे हो। किताब कभी नहीं बोलेगी, किताब की औकात ही नहीं है, है ना। व्यक्ति प्रमाण है, ठीक, व्यक्ति प्रमाण ने अपने प्रमाण को लिख दिया भाई, वो एक हमारे लिए फैसिलिटी है। कुछ समय तक हमारे को, हमारी कल्पनाशीलता को, जिन लोगों ने समझने का प्रयास किया उनकी कल्पनाशीलता को गाइडलाइन देती रहती है, छोटा मोटा करेक्शन कहीं हो तो, मैंने बोला ही था कि सटीकता के लिए काम करती है, कंसेप्ट डेवलप कर देगी, ये हमारे मेरे हिसाब से संभव नहीं है। किसी को लगता है संभव हो तो करे भैया, वो चले जाए किताब लेके जंगल में, या किसी एक जंगल में किसी आदमी को किताब दे दो और उससे वो समझ ले भाई, क्या मना ही क्या है, कोई मत समझाओ, एक आदमी किताब दो जा समझ लेना भाई। तो ये समझ में आ जाए तो हम सब एक प्रकार का मान्यता में रहते ही हैं। एक मान्यता टूटने टूटती है, दुखी होते हैं, तुरंत ही आंसू पहुंचते हैं और एक नई मान्यता के साथ ही आंसू पहुंच पाते हैं, नहीं तो पहुंच ही नहीं पाते हैं। होता ही नहीं महाराज, मिनिमम जो है मान्यता, अधिकतम जो है वो जान्यता, ठीक है ना। ये बात इसको अगर अपन फ्रीज कर लेते हैं तो अब क्या निकल के आ गया, कोई कोई इसमें कोई मान्यता मतलब गाली थोड़ी होगी। मान्यता का मतलब है कि हम वो मिनिमम जगह में जहां पर हम जीते हैं और वो मान्यताएं जब प्रमाणित हो गई तो भी अनुभव हो गया, जानिता में आ गया। अब ये साफ साफ अपने लिए एकदम ईमानदारी से मूल्यांकन करने की बात है, ठीक है ना? ये बात बिल्कुल ठीक। इसी को दूसरी भाषा में कह रहे हैं अवधारणा, ठीक। तीसरी हम तर्क लगा के पूरा आपको फिल्म दिखा दिए, देखो अब मेरे को कोई अनुभव थोड़ी हो गया कि जड़ परमाणु कैसे काम करता और कैसे, ये सब हमने आपको बता दिया बिना अनुभव के, तर्क लगा लगा के, है ना? इसमें एक उसके बारे में एक हमारा एक हमारे अंदर एक कंसेप्ट बन गया। अब ऐसा होता है कि नहीं अभी हमको पता नहीं है। इसके कुछ भाग में जितना हमारे में बना है उसके कुछ ही भाग में अपन जो है वो बाबा जी के साथ रहते रहते वेरीफाई करा पाए, पूरा करा पाते ऐसा भी नहीं होता। कुछ भाग में एक्टिवली करा पाए, कुछ भाग में पैसिवली वेरिफिकेशन होता है। इसी प्रकार से सब चीज़ें चलने वाली, आपके साथ भी ऐसे ही है। फिर जो तमाम बचा कुचा वेरिफिकेशन है वो जीने में ही है कि अगर जड़ परमाणु ऐसा तो मेरे को क्या फर्क पड़ गया, कंपन गति ऐसी तो मेरे को क्या फर्क पड़ गया, है ना? घूर्णन गति ऐसी तो हमको क्या फर्क पड़ गया। ये बात अपने को समझ में आने की बात, ठीक। इस प्रकार से तर्क को बना के अपन रख रहे थे, ठीक। यहां तक बात हो गई। तो गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता, तीनों तरह की पूर्णताओं को शिक्षा विधि से हम अपने कल्पना में स्मृति में उसको जो कुछ भी अध्ययन करके हम अपने में बिठा के रखते हैं। और ये सब वेरीफाई कब होने वाला है? ये सब मेरी जिंदगी में कब वेरीफाई होने वाला है? अनुभव होने से वेरिफिकेशन होगा ऐसा संभावना रखा हुआ है। और ये भी एक मान्यता है अभी। और ये मान्यता कौन कह रहा है, किसके कहने से खड़ी हुई है? हम ऐसा मानते हैं कि नागराज जी को अनुभव हुआ और वो जानता में बैठे हुए, उनके अनुसार उन्होंने जो बताया वो हमारे लिए एक प्रकार का मान्यता बना। जितनी हमारी औकात थी तर्क वर्क लगाने की वो सब लगा के देख लिया भाई, उसमें भी पूरा पड़ता है। आगे ये हाइपोथेसिस है, टू प्रूव इट ना, व्हाट इज माय पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट एवर द हाइपोथेसिस इज सो फार डेवलप्ड, है ना, आई नीड टू प्रूव इट बाय लिविंग इट। ये कार्यक्रम बनता है। अब एक अवधारणा बन गया, उसके साथ यदि अब जैसे आप भी उसके साथ जुड़ते हैं, समझते हैं, करते हैं, ठीक, ये अवधारणा आपको ठीक लगता है तो हम साथ में मिलकर काम करते हैं, ये अवधारणा ठीक नहीं लगता है तो अलग अलग काम करते हैं। अलग अलग काम करते हैं तो ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि बाकी सब लोग गलत काम करते हैं। अभी हमारे अनुसार ये अवधारणा हमारे को ठीक पड़ता है, इतना ही कह रहे हैं, इतने ही बार बार कह रहे हैं। जितना कह रहे हैं उतने को सुना जाए, उतने को समझा जाए, उसमें कोई यहाँ वहाँ हो रहा हो तो ठीक कर लेते हैं, भाई हमारी गलती हो तो ठीक कर लेंगे। कहने का आशय कुल इतना ही, इसको कई बार कह चुके हैं। अनुभव होने पर, और अनुभव हुआ कि नहीं हुआ प्रमाण आने पर, और प्रमाण हुआ कि नहीं हुआ परंपरा आने पर। उसके बिना कुछ मतलब नहीं निकलता है, उसके बिना इसका वेरिफिकेशन हो ही नहीं रहा है। हाँ, जैसे मैंने अभी आपको पूरा चित्र बना के बता दिया ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसे ही चित्र अध्ययन पूर्वक बनता है। ऐसे ही चित्र जब अनुसंधान आदमी करता है तो उस समय भी उसको ऐसे चित्र दिखता है। इस चित्रों को दिखने में कोई अंतर हो रहा है, गलती हो रही है, ऐसे नहीं करें, अंतर हो सकता है ना? अभी मैंने कुछ चित्र बना अपने में, चित्र या बोलो या जो भी स्वरूप उदय, हाँ, जो कल्पनाशीलता में जो आया, ठीक है ना, वैसे ही अनुसंधान के समय भी बाबा जी को भी वैसे दिखा। वो बोलते हैं कि जैसा मैं आपको बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ और आपको दिखाई देता है, वैसे मेरे को दिखाई दिया, ठीक। अब उसका प्रमाण क्या कि जो दिखा हुआ ठीक है कि नहीं? उसका प्रमाण हुआ कि साक्षात्कार में दिखना हुआ, अवधारणा बनना, वो सब मिल गया तो बोध हुआ, उसका प्रमाण अनुभव हुआ, अनुभव का प्रमाण परंपरा हुआ। यदि मानवीय परंपरा नहीं हुआ तो कोई अनुभव नहीं हुआ। उसका कोई प्रमाण नहीं है, उनको खुद को नहीं हुआ होगा, इसको अपन मना करने वाले को होते नहीं। इसके पहले भी कई लोगों को हुआ होगा, उसको मना करने वाले अपन होते नहीं है, अपने अधिकार बनता नहीं है। लेकिन परंपरा में उसका कोई प्रमाण फिर नहीं है तो पुनः अनुसंधान होगा। इस प्रकार से पूरे खुलेपन से चल सकते हैं। हाँ, नहीं समझ नहीं पाए क्या कहना चाह रहे हैं। अभी अनीश भाई ने ये प्रश्न किया कि बाबा को अनुभव हुआ कि नहीं, तो हमको नहीं पता कि परंपरा की बात है, तो अभी हम जब भी कहते हैं कि अनुभव की रोशनी में, तो ये कैसे कनेक्ट होता है फिर? भैया ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने बोला हमको अनुभव हुआ, ठीक, अनुभव होने के बाद अब क्या हो गया भाई वो वही बताए, फिर ऐसे अनुभव संपन्नता के आधार पर जीने का स्वरूप क्या निकलता है वो भी वही बताए, फिर ऐसे जीने के स्वरूप में वो जीते हैं ये भी वही बताए, है ना, फिर ऐसे जीना हमको स्वीकार होता है कि नहीं होता है ये हम बताए, ठीक। अब यहां तक गाड़ी चल गई तो अब आपस में संबंध हो गया भाई, ठीक, जैसे हम जीना चाहते हैं वैसे ही वो जी रहे हैं, ऐसा हमारे में बन गया, इसको बोलते संबंध की पहचान हो गई। इसमें कोई विश्वास बना ही रहता है, किस रूप में विश्वास है, अनुभव के मूल बिंदु पर विश्वास नहीं है। वो जो व्यक्ति हैं जिस प्रकार से जिए हैं, प्रिय हित लाभ में नहीं जीते हमको दिखाई दिए, न्याय धर्म सत्य में जीते दिखाई दिए, या तमाम जो भी हमने अपने टेस्ट लगाएंगे, हर आदमी अलग टेस्ट लगाते ही है, उसके आधार पर कोई भरोसा बना, अभी विश्वास छोड़ दो भरोसा बना, ऐसे ही बोल देते हैं। ऐसे भरोसे के साथ उन्होंने बोला कि भाई हो जाता है, अध्ययन से भी अनुभव होता है, जब उन्होंने प्यार से ऐसा बोला तो हमको लगा कि ठीक बात बोल रहे हैं, है ना। तो उनके वो जिस विश्वास के साथ हमारे साथ जिए, जिस विश्वास के साथ ये बात कहे, वो विश्वास के साथ अपने में भरोसा बना कि अगर ये कह रहे हैं, और ऐसा कहने के लिए इनका कोई दूसरा इंटेंशन नहीं है, ना तो इनको नाम चाहिए ना पैसा चाहिए हमसे, ठीक हो गया। तो एक स्वरूप का हमको बना कि जो भी 40 साल के अवधि में बना, ऐसा भी नहीं कि कोई एक दिन में बन गया, है ना। तो उसमें ये लगा कि ये बात, ये जब इनके जीने का कारण तो ऐसा दिखता नहीं है, तो इनका कोई प्रिय लाभ तो है नहीं, एंड इफ वी सी सेइंग लाइक दिस तो नोबेल प्राइज भी इनको चाहिए नहीं, ऐसा तो दिख नहीं रहा है। तो इस प्रकार से वहां से ये कनेक्शन बन रहा है संबंध पूर्वक, ऐसे कनेक्शन के साथ अपने को कुछ भरोसा बनता है, फिर उसके सबसे पहले कोई तर्क में हम उसको लेके जाते हैं। तीन तरह के टेस्ट बताए थे, तर्क विधि से टेस्ट, व्यवहार में टेस्ट और अनुभव में टेस्ट। तो अनुभव का टेस्ट अनुभव में होने वाला है, लेकिन अनुभव पूर्वक जीने का जो विचार है उसको तो मैं अपने तर्क में पहचानता ही हूं, वो वहां अगर पूरा नहीं पड़ता तो सब भाग जाते, कई लोगों को पूरा नहीं पड़ा, भाग गए। यहां पर भी जैसे हम लोग इतने बैठे हैं, है ना, अगर इतने सब लोगों को पूरा पड़ जाए तो धरती तो स्वर्ग बन गई भैया एक साल में, लेकिन सबको पूरा पड़ जाए जब ना, भाई किसी का तर्क नहीं सेट हो रहा, किसी का किसी बात पर हो रहा है, किसी बात पर नहीं हो रहा है, भाई हम भी इतने से नहीं कह पा रहे, हमारा भी लिमिटेशन। तो तर्क में जांच हो गया तब हम आगे बढ़ते हैं, उसको उसके आधार पर अपनी जिंदगी को डिजाइन करते हैं। अब डिजाइन हो रहा है यहां पर, अभी व्यवहार में प्रमाणित होने के लिए अपना लाइफ को डिजाइन करना पड़ रहा है वापस, लॉजिक सेटिस्फाई होने के बाद, ये वो भी मिनिमम लेवल के लॉजिक, ये भी नहीं कि पूरे लॉजिक, क्योंकि लॉजिक का एक रेंज ही काम कर रहा है। तो हम वो जो डोर है विश्वास की, संबंध की, उसके पकड़े हुए हैं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं आदमी ही आदमी के साथ समझता है, आदमी समझाएगा उसको, समझने समझाने का कार्यक्रम काफी विश्वास वाला मामला है महाराज। जब तक विश्वास का स्वरूप नहीं खड़ा होता है, सिर्फ तर्क से हम जिंदगी में कूदते नहीं है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में कई बार कई तरह के तर्क लगा के देख चुके हो, तो सिर्फ तर्क के सहारे आपकी हिम्मत नहीं पड़ती कि आप अपनी जिंदगी को दिशा दोगे। ये बात समझ में आती है? तो यहीं से ये समझ में आता है कि ये जो शिक्षा का कार्यक्रम है और ये जो भी एक प्रेरणा का कार्यक्रम है, उसमें कितना बड़ा बल, विश्वास का बल, एक व्यवहार का बल साथ में काम करता है। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा तर्क प्रधान लोग हैं, अब देखिए फिर से सुनिएगा, जितने ज्यादा तर्क प्रधान लोग रहे हैं उतना ज्यादा उनमें अविश्वास है। क्यों? क्योंकि वो दो तरफ से तर्क देख लेते हैं, तो धीरे धीरे धीरे उनको पता लग जाता है कि आज मैं ऐसा सोच रहा हूँ, कल को मैं इसका उल्टा भी सोचता हूँ, तो उनमें अपने पे भरोसा कम रहता है और वो कम ऐसे कूदने की जगह में आते हैं, जबकि यहाँ तो पूरा कूदना पड़ता है, बेटा कूद जा पानी में, बेटा डूबेगा नहीं, है ना। जब तक ऐसा भरोसा नहीं होता उस आदमी के ऊपर जो बोल रहा है कि नहीं नहीं ऐसे कैसे डूब जाएगा यार, हम बैठे चिंता मत कर, तो काहे कूदेगा पानी में आदमी, वो तो ट्यूब पकड़ के तैरेगा ना, और ट्यूब पकड़ के तैरने वाला आदमी कहाँ जाएगा, कई साल तक तेरे तो ट्यूब भी पकड़ा रहेगा आपके हाथ में, तो तेरो कैसे? तो आप सोचिए, जिंदगी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है भाई। इसीलिए इसमें जो आचरण प्रमाण की बात है और उसमें जो एक संबंध में भरोसे की बात है, वो एक काफी गहरी बात है, इसको समझना चाहिए। तो उस विश्वास के साथ तर्क, तर्क पे फिर विश्वास बनता है, नहीं तो बनता ही नहीं है। हम तो दो तरह के सोचते ही सोचते हैं, हमारे में तर्क बुद्धि तो दो तरह सोच लेते हैं हम। मैं ऐसा ऐसा करूंगा तो मैं ऐसा करोड़पति हो जाऊंगा, लेकिन यदि ऐसा ऐसा हो गया तो ये तो मैं गंगा ले जाऊंगा, जितने लगा रहा वो भी चले जाएंगे जेब में से। अब उसके बाद क्या करेगा आदमी? ऐसा करता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा, ऐसा नहीं है लगाऊं फिर नहीं लगाऊं, लगाऊं नहीं लगाऊं, ये करता रहेगा। अब इसमें से कैसे निकलेगा बाहर आदमी? अब वहीं पर एक आदमी ऐसा जो कम तर्क लगाता है, अरे वो फट से चल देता है। उसने तो पहली बार तर्क लगाया, उन्होंने कहा तो बहुत बढ़िया बात, चलो चलते हैं, देखा जाएगा, जो कूद गया हो तो, है ना। अब ये हकीकत ऐसी है। हम क्या सोचते हैं कि बहुत जो तार्किक लोग हैं वो बहुत इसमें आगे आ जाएंगे, ऐसा कोई प्रमाण हमको अभी तक दिखा नहीं है। बहुत ही जो समीक्षा कर ली है, मतलब इसको बोले कि वर्तमान की समीक्षा होगी, और वो बहुत जल्दी से इसको पकड़ लेंगे। कम से कम 10-12 केसेस मेरी जिंदगी में आए और मैंने देखा कि उनको भी उतना ही गहरा संकट है, ये नहीं कि वो नहीं पकड़ सकते। जिस प्रकार से इनको एक गहरा संकट है तर्क वालों को, उतने ही गहरा संकट उनको भी है, और वो संकट से सभी ग्रसित हैं, क्योंकि विश्वास की डोर बहुत कच्ची है ना। हम खुद ही एक चीज देख के विश्वास करते हैं, चार चीज देख के आप विश्वास कर लेते हैं। आप बताओ हमारा हालत क्या है यार, फिर तो ठीक करो, वो पहली बार जो चीज देखी थी वो भी अविश्वास लाओ उसको, वो तो तुम्हारा गलती है ना। तो आज हम विश्वास का आधार कुछ ढूंढते हैं, कल कुछ ढूंढते हैं, परसों कुछ ढूंढते हैं, नरसों कुछ ढूंढते हैं, इतने तो अविश्वास ही है अपन। हम ही ने जो निर्णय किया, आपको तो किसी ने बोला ही नहीं कि निर्णय करके आओ, आप ही खुद निर्णय करते हो और आप ही उस पर कायम नहीं हो, तो कैसे संबंध का निर्वाह होगा? कैसे हम उसमें आगे बढ़ पाएंगे? कैसे उसमें हम तर्क से ऊपर बढ़ के जिंदगी को पकड़ पाएंगे भाई? तो मुझे लगता है कि ये गहरे मुद्दे हैं जिस पर हमको थोड़ा ठीक से समझना चाहिए, और कैसे ये परिवार मूलक व्यवस्था या कैसे एक परिवार का खड़ा होना जरूरी है अध्ययन में, संबंध की पहचान होना जरूरी है। अगर समझने वाला और समझाने वाले के बीच में यदि संबंध की पहचान ही नहीं हुई है और उसमें विश्वास का कोई ब्रिज बना ही नहीं है, तब तो ये कुछ काम होने वाला नहीं है, है ना। अब उसमें निर्वाह करने की योग्यता भी होना चाहिए, दोनों में पक्ष में होना चाहिए, अभी तब बात आगे बढ़ेगी। इस प्रकार से ये कोई क्वेश्चन लिखा गया क्या नई लैंग्वेज में? मुझे लगा कोई नई लैंग्वेज लिख दिया चेष्टा ने, OPL। ठीक होगी बात? तो अब बहुत सारे अनुभव के मुद्दे अनुभव में ही वेरीफाई होंगे, व्यवहार का मुद्दा व्यवहार में वेरीफाई होगा। जैसे व्यवहार में यहां पे कह रहे हैं कि समाधान पूर्वक मानव है ना निर्भयता के साथ जीता है, अब इसको आप बिना समाधान के टेस्ट करना चाहते हो, कैसे करोगे? नहीं नहीं पहले कराओ, रिस्क कौन लेगा? पहले ये करवा दो उसके बाद हम चलेंगे, कैसे होगा? अभी हैं, गुड़ खाने से मीठा लगता है, नहीं मैं अभी नहीं खाऊंगा, रिस्क है। पहले स्वाद चेक कराओ उसका, स्वाद चेक कराओ। अब स्वाद कहाँ चेक कराओगे आपको? लेबोरेटरी में स्वाद तो चेक नहीं हो सकता। अब अपनी जिंदगी को लेबोरेटरी बनाना पड़ता है, इसमें अपने खुद की जिंदगी को लेबोरेटरी बनाना पड़ेगा, तो कौन आदमी लेबोरेटरी बनाएगा भाई, है ना। अब ये वाली बात बनी, तो वो जिसको भरोसा बनेगा वही बनाएगा, तो कौन बनाएगा? नहीं तो ये तो फोरम घूम रही है, अपने काय को लफड़म पड़ना इधर उधर के, है ना भाई फोरम, सही बात है कि नहीं? तो अगर अपनी जिंदगी को लेब बनाना है तो भैया उसके लिए भरोसा चाहिए, किस पे भरोसा करें? अभी हमको कोई मिले ही नहीं ऐसा आदमी जिस पे भरोसा किया सके। हु विल टेस्ट इट, हु विल, है ना, कि मतलब अपनी लाइफ को ही एक पूरा लैब बनाए, तो ये एक संकट बना हुआ है। दूसरी बात ये समझ में आती है कि अदरवाइज भी क्या कर रहे थे, अदरवाइज भी आप कोई ना कोई मान्यता बना के जी रहे थे, ठीक। तो आप बने रहे थे। अच्छा, उन सारी मान्यताओं के पीछे तो एक भी आदमी नहीं खड़ा जो ये बोले कि जाओ जाओ सफल हो गया, मेरी गारंटी है। ऐसा भी नहीं कोई। जैसे आपने एक मान्यता बना ली, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। किसने बोला था आपको कि मान्यता एकदम सही है, आई एम टेकिंग द गारंटी? किसने बोला कि संसार माया है और आप अब एक मान्यता बनाए उसके लिए? तो ये तो अंधेरे में सब चल रहा है, इसमें तो कोई ऐसा भरोसा है, किसी ने डिक्लेयर भी नहीं किया हुआ है। ठीक है, कोई कोई के साथ करते भी होंगे लोग, ऐसा भी नहीं कि किसी के गुरु ने नहीं किया हो, किसी ने किया होगा। आपको कितने लोग मिले हो, देखो यहाँ पर कोई बात ऐसी कही जा रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि भैया ये सब देखा गया है, सुना गया है, जिया गया है, प्रमाणित है। ठीक, और उसके बाद के कुछ लोग आ गए जो बोल रहे हैं कि हमको समझ में आ रहा है और हम ऐसे जी सकते हैं, देखो जीने का प्रयास चालू है ना, कुछ काम हो ही गए हैं, है ना, अब आगे और आगे प्रमाण की बात है। इस प्रकार से अगर देखेंगे तो अभी तो ये समझ में आ रहा है कि कम से कम कहीं पर ये तो हो रहा है कि ऐसी बात तो सुनने में आ रही है जिसमें ये लग रहा है कि कोई एक आदमी बोल रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है, और ऐसे होने के लिए जो कुछ भी बात कही जा रही वो भी इलॉजिकल नहीं है। लॉजिकली हर आदमी को सेटिस्फाई कर सकती है, एक तो ये मुद्दा बनता है, और जो ये कह रहा है उसका अपना एक आचरण है और वो आचरण भी आपको भरोसे का मुद्दा बनता है। इस प्रकार से दोनों जुड़ने के बाद अब जो है अध्ययन का प्रक्रिया आगे आगे बढ़ता रहता है। वेरिफिकेशन जो चीज जहां होनी वहीं पर होगा। तर्क में वेरीफाई आप अभी करके देख सकते हैं, फिर आपको दूसरा इसके काउंटर तर्क खड़ा हो जाएगा। काउंटर तर्क को वापस यदि आप प्रेजेंट करोगे तो पुनः उसको फिर एक नया तर्क से सेटल किया जा सकता है। इस प्रकार से तर्क की एक सीमा है, वहां तक ये लेके जाएगा, उसके आगे अब आपको लाइफ को अपने रीडिजाइन करना पड़ेगा, और वो 100 में से एक आदमी अभी करेगा। कितना आदमी करेगा? 100 में से एक, और वो बहुत अच्छी स्पीड है हमारे हिसाब से। 100 में से एक करेगा, ये हमको हमारे को पहले से पता है काम शुरू करने के पहले से, और वो इतनी पर्याप्त है हमारे लिए, क्योंकि मैंने तो कहा ही कि अगर ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं यदि हम सभी इस बात के साथ जुड़ जाते हैं, लक्ष्य के रूप में पहचान जाते हैं, ये धरती तो स्वर्ग बन गया। कोई ना धन की कमी है और ना कोई साधन की कमी है और ना कोई समझ की कमी है और ना कोई टीम की कमी है और कुछ बचा ही नहीं जी। इतने में ये जितने हॉल में बैठे हैं अभी सबका मेरे को कोई बायोडाटा भी नहीं है मेरे पास, किसके पास कितना कितना माल है वो भी नहीं पता है, है ना, शरीर का क्या हाल है वो भी नहीं पता है, उसके बाद मैं ये बात बता रहा हूँ। तो इतनी बात है, कुल मिलाकर बात इतनी बनती है। ये बात समझ में आती है? तो 100 में से एक आदमी समझने को तैयार होता है, ऐसे 100 में से समझने वाले में से एक जीने को तैयार होता है। इवन देन इट्स ए गुड सक्सेस रेट। ठीक, इसको और बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है? ये मुद्दा ये बढ़ाने का नहीं है, लेकिन ये बढ़ेगा। कैसे बढ़ता है? जैसे जैसे हमारे मॉडल अब बातचीत से निकलकर हकीकत में खड़े होने लगते हैं, मिनिमम ब्यूटीफुल मॉडल बाबा जी जिए, और उसको अब उसके आगे आगे कड़ी में थोड़ा थोड़ा फैलता जाता है, उतना ही ज़्यादा जो जिनमें भरोसा कम रहता है ना, वो उन लोगों का भरोसा बनने लगता है ना, उनको बनने लगता है। ठीक है, अब उसमें क्या हो गया, जिनको भरोसा ज़्यादा जिनको भरोसा कम, क्या अंतर हो गया भाई? एक प्रकार का अभ्यास है, जिस प्रकार का अभ्यास हमारा रहता है उस प्रकार की चीज़ें बनी रहती हैं। गलती वो भी करता है, है ना, तो गलतियों से दोनों ही मुक्त नहीं है, लेकिन एक प्रकार का अभ्यास है जो इसके साथ सूटेबल हो जाता है, इसके साथ जुड़ जाता है और चीज़ें आगे बढ़ जाती है। ठीक हो गई बात? चलिए, इसके बारे में और कोई मुद्दा हो तो ये सारा वेरिफिकेशन हमारे लिए अनुभव में होने वाली बात है, लेकिन समझ में अभी भी आ रही है। तो समझना एक चीज, अनुभव एक चीज। व्यवहार में देखिए निष्कर्ष पे पहुंचने की बात होती है ना, जैसे हमको पता लगा कि ये भार शून्य हो गया, अणुबंधन से मुक्त हो गया, आशा विचार इच्छा बंधन के रूप में आ गया, और आगे की कड़ी में अब ये पता चला कि आशा विचार इच्छा बंधन मुक्त होना है, तो हमारे को एक प्रयोजन दिखा। हाँ, पूरी अपने को सीक्वेंस दिख रही है, तो हमारे को लॉजिक सेटिस्फाई हो रहा है कि हाँ लग तो यही ठीक रहा है, कि ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो जो हम अभी काम कर रहे हैं विचार पूर्णता पे, समाधान पे, व्यवहार पूर्णता पे, है ना, शिक्षा पूर्णता पे, वो लॉजिकली सेटिस्फाई हो रहा है कि ठीक लग रहा है, इट साउंड गुड, ये इसका मतलब निकलता है ना। हमारे अंदर तो कई तरह के तर्क खड़े होंगे ना, तो उन सब तर्कों में ये सब कहीं ना कहीं काम करते रहते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो सापेक्ष ऊर्जा निरपेक्ष ऊर्जा के बारे में बात ठीक से सेट हुआ? ठीक है ना। अब ये जो भी बात हो रही है अस्तित्व के बारे में, ये एक प्रकार की हमारे लिए अवधारणा ही है, और यह अवधारणा हमारी जिंदगी में वेरीफाई होती है नहीं होती है, इसको देखिए समझिए करिए। लेकिन इस अवधारणा के साथ हमारा जो जीने का स्वरूप है उसको दिशा क्या मिला, कार्यक्रम क्या मिला, और किस प्रकार से हमारे में बल तैयार हुआ, इसको भी देखिए। एक अवधारणा का स्वरूप आप कुछ भी मानते हो, जैसे एक अवधारणा का स्वरूप है कि संसार माया है, कुछ समझ में नहीं आया है, ऐसी अवधारणा के स्वरूप में यदि हम चलते हैं तो हमारे जिंदगी में किस प्रकार से दायित्व, किस प्रकार से कर्तव्य, क्या परिवार, क्या व्यवस्था का कोई स्वरूप निकल के आता है या नहीं आता है। जबकि इस मान्यता के पहले भी हमारे अंदर अपेक्षा तो ये है ही कि कोई दायित्व हो, कर्तव्य हो, जब भी कोई एक आदमी है उसको जो करना चाहिए वो नहीं करता है ना, या हमको जो करना चाहिए हम नहीं करते हैं, वो जब पूरा नहीं होता है तो हमारे को ये प्रश्न बनता ही है। तो मानव सहज देखेंगे तो वो अपेक्षाएं हमारे अंदर है ही, ठीक है ना। तो ऐसी अपेक्षाओं के अनुसार हमारा सोच विचार दिशा कार्यक्रम बनता है या नहीं बनता है, ये पहले एक मुद्दे की बात है। यहां पर यह भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि ऐसे अनुभव मूलक विचार को संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था में स्वीकार किया जाता है तो उसके आधार पर पूरी मानव जाति को दिशा कार्यक्रम, दिशा कार्यक्रम, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, अब जाओ मम्मी पर बैठो, कुछ नहीं, जल्दी जल्दी बैठो, आप भी चुप हो जाओ, कुछ नहीं बिगड़ा, ऐसा शांति से, शांति से, आराम से, आराम से, आराम से, हाँ बच्चे बैठ जाओ। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको इसको आप समझेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया बात बनेगी, यहां से हमारे को एक रास्ता मिलेगा आगे का कि कैसे अनुभव विचार व्यवहार और कार्य एक मानव में अनुभव मूलक विधि से अगर हम इसकी बात कर ले रहे हैं, है ना, तो नागराज जी को जो अनुभव से जो बात बनी इस प्रकार से बनती है, और एक मानव में ये एक मानव ही है, और कैसे ये मानव जाति तक में इसका स्वरूप क्या बनता है इसको हमको पहचानना चाहिए। तो अनुभव जो है वो मानव जाति में विधि का रूप लेता है, बताएंगे इसको क्या मतलब। विचार जो है वो संस्कृति में का आधार बनता है, और व्यवहार जो है सभ्यता, और कार्य जो है वो व्यवस्था। इसमें हो क्या रहा है, क्या सबको पहले अनुभव संपन्न होना है? नहीं। क्या सबको पहले, ये हमको बहुत ठीक से समझ लीजिए, क्या दुनिया के सारे लोगों को शिविर करा करा के अपन यहां से पाइप में निकाल निकाल के उनको ऐसा करेंगे और फिर जाकर कोई व्यवस्था बनेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम ही को कई साल तक ये प्रश्न बना रहा, कई साल तक, 10-15 साल तक, कि यार ये कब तक होगा यार, अभी ये पान वाला खड़ा हो गया, हाँ हाँ कर रहा है, इसको कब शिविर कराएंगे, ठीक है ना। अभी ये दारू दुकान वाला दारू बेच रहा है, इसको कब शिविर कराएंगे? ये कुछ होने वाली बात भी है कि क्या होने वाली बात है? तो ये हमको मोटा मोटा समझ में आया, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये कुछ कार्यक्रम ऐसा नहीं होता है ना। किसी भी देश में किसी भी संस्कृति में कोई संविधान होता है, कोई शिक्षा होती है, जिसको हम कहते हैं चार गद्दियाँ। कौन कौन सी गद्दियाँ? धर्म गद्दी हैं, राज्य गद्दी, शिक्षा गद्दी और व्यापार गद्दी। इन चारों गद्दियों तक यदि अनुभव मूलक प्रस्ताव पहुंच जाता है, ठीक, तो उन गद्दियों में अनुभव जो है वो विधि के रूप में काम करता है। विधि के रूप में काम करता है मतलब क्या? अनुभव में क्या समझ में आए थे? मूल्य समझ में आते हैं। अनुभव में मूल्य समझ में आए, हाँ, अनुभव में मूल्य समझ में आए तो विधि क्या बनती है? अब पूरे संविधान में विधि क्या बनेगी? पूरे प्रक्रिया में, शिक्षा में विधि क्या बनेगी? खेती की विधि क्या बनेगी, है ना? अब विधि का मतलब है कि मूल्यों को संरक्षित करना। तो विधि का मतलब क्या हो गया? मूल्य संरक्षित करने की प्रक्रिया का नाम है विधि। मानव जाति में किस प्रकार से मानव को धरती के साथ जीना चाहिए, ये अनुभव मूलक से विधि से कहा जा रहा है, ठीक। किस प्रकार से मानव को मानव के साथ जीना चाहिए, ये अनुभव मूलक विधि से कहा जा रहा है। ये इस अनुभव मूलक विचार को यदि ये गद्दियां स्वीकार कर लेती है तो ये एक विधि के रूप में बनती है। अब ऐसी विधि में चलते हुए धीरे धीरे धीरे हर मानव ही उस मूल्यों का संरक्षण कर पाएगा और मूल्य अनुभूति संपन्न हो जाएगा, उसी का नाम अनुभव हो जाने की बात है। इसी प्रकार से अनुभव मूलक विधि से जो विचार बना जीने का स्वरूप, विचार का मतलब होता है जीने का स्वरूप, जीने का स्वरूप जो बना उसमें कोई समस्या नहीं, समाधान। तो शिक्षा विधि से ये पहुंचा तो कहां पहुंच गया? संस्कृति में। अब संस्कृति में पहले से भी कोई ना कोई थॉट प्रोसेस चली रही है और वो आधी अधूरी है। अनुभव मूलक जब थॉट प्रोसेस के साथ जुड़ी तो वो सभी थॉट को मिलाकर एक एक एक वो एक कॉन्क्रीट बना दे रही है, उसमें एक समाधान का स्वरूप बना। अब मानव जाति समाधान के साथ जीने की जगह में पहुंच गई। समाधान को स्वीकारने से, अनुभव मूलक विधि से जो विचार है उसको स्वीकारने भर से आप समाधानित होने हो जाते हैं। इतना सिंपल है। समाधान को स्वीकारने से आप समस्या ग्रस्त थोड़ी होने वाले हैं, समाधान को स्वीकारने से आप भी समाधानित ही होते हैं, समस्या को स्वीकारने से आप भी समस्या ग्रस्त होते हैं। इस प्रकार से ये जो विचार है ये शिक्षा विधि से संस्कृति बना, ठीक है ना। तो संस्कृति क्या हो गया? एक प्रकार से आगे की कड़ी को जोड़ने का कार्यक्रम हो गया। इसी प्रकार से व्यवहार सभ्यता का बना और कार्य व्यवस्था का बना। इसमें ये अनुभव मूलक विचार है। अभी यहाँ नागराज जी हट जाए, कोई नागराज जी के नाम की इसमें मुद्दा नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो गया? अस्तित्व के बारे में अब जो कुछ कहा जा रहा है, सच्चाई के बारे में जो कहा जा रहा है, वो अगर यहाँ पर स्वीकार उस प्रकार से होता है, मानव जाति में पहुँचता है, तो मानव जाति अब उसमें कई तरह के लोग होंगे, कुछ अध्ययन कर रहे होंगे, कुछ अभ्यास कर रहे होंगे, कुछ बिल्कुल भी नहीं कर रहे होंगे, और तभी सभी लोग समाधान की रोशनी में जीते हुए समाधान की और गति को बनाए रखते हैं। और उसी में कुछ लोगों को अनुभव भी होता रहेगा और वो पूरी व्यवस्था के धारक वाहक भी बने रहेंगे और अनुभव की परंपरा भी बनी रहेगी, विधि भी बनी रहेगी, संस्कृति भी बनी रहेगी, सभ्यता बनी रहेगी। ये कुल मिला के बात अपने को समझ में आ रही है। और ऐसा होने के लिए क्या करना है? अब ये एक मुद्दा आ गया। अगर ये हमको समझ में आ जाए कि ऐसा होने के लिए क्या करना है, तो ये नहीं कि पकड़ पकड़ के लोगों को शिविर कराना है। आज हमने 50 लोगों कराए, फिर कल हमको 500 कराने हैं, फिर 1000 के, फिर पूरा है टेलीविजन पे बैठ के सब कुछ शिविर हो रहे होंगे, पूरे रोड पे एकदम सुनमान हो गए होंगे लोग, अब शिविर सुन रहे होंगे सब, है ना। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ये कोई प्रक्रिया नहीं है। क्या प्रक्रिया है वो भी समझ लो। ये सब का प्रक्रिया क्या है, कैसे होता है? ये जो जिसको अनुभव हुआ, अनुभव पूर्वक वो अपने जीने को रखे, जीने को बनाए, वो एक मॉडल बना, ये विकल्प शिविर में इसके बारे में बहुत अच्छे से बात हुई, वो ऑडियो आप लोग सुन लेना। तो जीने को बना एक मॉडल बना, ये मॉडल बना मिनिमम ब्यूटीफुल मॉडल MBM, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इसके आधार पर अब ये जो मॉडल हुआ, ये जो मॉडलिंग हुई, इसको इस मॉडल को मल्टीप्लाई करें, इसको सीधा मल्टीप्लाई करना कहाँ, एक पूरा व्यवस्था का स्वरूप में, ऐसी व्यवस्था के स्वरूप को हम कह रहे हैं जिगलू। स्पेलिंग कोई नहीं बना लेंगे अभी, तो जो समझ में आ रही लिख दे रहे हैं, है ना। तो ये मॉडल एक ऐसे स्वरूप में आ जाए जहां पर चीजें ऑटोनोमस चलती हो, कैसे चल रही हो, ऑटो पायलट हो, स्वतंत्रता हो, इत्यादि इत्यादि जो भी बातें हैं। और इसमें क्या क्या चीजें हो रही होंगी, वही शिक्षा संस्कार, न्याय सुरक्षा, जानते ही आप लोग, उत्पादन कार्य, विनिमय कोष और स्वास्थ्य और संयम। ऐसा सब चीजें ऑटो पायलट विधि से, ऑटो पायलट का मतलब व्यवस्था विधि से, व्यवस्था विधि का मतलब सभा विधि से, सभा और परिवार। तो सभा और परिवार विधि से यदि इस पूरे एक आदमी के आचरण को यदि व्यवस्था के में अगर इनकलकेट कर देते हैं, एम्बेड कर देते हैं, तो उससे एक पूरा जीने का एक मॉडल बनता है। ये मॉडल अब अंधे को भी समझ में आता है। किसको समझ में आना है, ये अंधे को भी समझ में आना है ना, दोनों कान का अंधा, दोनों आँख के अंधे को भी समझ में आने वाली बात है ना। कैसे समझ में आता है, क्योंकि जीवन की अपेक्षा उसमें है ही, चाहते ही हम ऐसे जीना, जैसे हर मानव जीना चाहता है वैसे जीने का एक लिविंग मॉडल यदि क्रिएट कर देते हैं। ये लिविंग मॉडल जो क्रिएट होता है, अब ये मैक्सिमम ब्यूटीफुल मॉडल है, या इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं कि M1 ब्यूटीफुल मॉडल। काहे को मैक्सिमम बोले अभी, है ना, ये M था, ये M1 हो जाएगा, एक ग्रेड हायर बनता है। इसके बीच में कोई एक और मॉडल आता है, वो इंटरिम है। वो इंटरिम क्या, जैसे ये एक मॉडल है MCV का, ये कोई मॉडल नहीं है, ये अपने आप में एक इंटरिम मॉडल, इसको मैं मॉडल कभी नहीं मानता हूं। हाँ, वो मॉडल के में पहुंचने के लिए एक एक इंटरिम, जैसे वो सुना था ना हमने कि हाँ, जैसे होता है कि एक प्रजाति के परमाणु से दूसरे प्रजाति के परमाणु आने के लिए बीच में कोई प्रजाति आई और उसका काम पूरा हो गया, तो ये सब इंटरिम है, इनकी एक आयु है, इससे ज्यादा नहीं चलने वाले। ये MCVK की बहुत ज्यादा लंबी उम्र नहीं है, है ना, है ही नहीं उसकी उम्र इतनी, क्योंकि ये इसका काम जो करके पूरा कर देगा। ऐसे मैंने कहीं बोल दिया कि भाई देखो छोटी की जो काम था वो हो गया यार, उसको जो करना था कर दिया उसने, अब तुम उसी को ढोल पीटते रहोगे क्या। तो उसका ये काम होता है कोई भी, ये इंटरिम मॉडल है सारे, जितने इस प्रकार के मॉडल हैं, चाहे वो कहीं पर भी हम खड़ा करेंगे, वो एक स्वाभाविक मॉडल नहीं है। कि स्वाभाविक मॉडल कैसे कि भैया आप ये सब लोग छोड़ छाड़ के अपना यहाँ वहाँ से अपने परिवार लेके आए, ये थोड़ा सा एबनॉर्मल सा लगता है हमको, लेकिन ये कोई इंटरिम स्टेट के लिए। और पहला गाँव जब हम बसा रहे हैं तब भी वो ऐसा लग रहा है कि कहीं से वो प्रयास कर रहे हैं, इंटरिम नहीं है लेकिन प्रयास कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहा है। इसके अगले में क्या होने वाला है उसको आप लोग समझ ही सकते हैं। तो ये वाला मॉडल आने के बाद ये मॉडल सबको स्वीकार होता है। अभी हम क्या कोशिश कर रहे थे, दर्शन सबको स्वीकार हो जाए। तो इतना हल्ला गुल्ला करके, इतना हल्ला गुल्ला करके नहीं होता, ऐसा नहीं, कुछ तो स्वीकार होता ही है। और उसमें से कुछ लोग तैयार हो गए और आगे मॉडल पर काम करने लगे, सब सबको ये स्वीकार समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है अभी शुरुआती दौर में, है ना। लेकिन जैसे इसके साथ जुड़ गया आचरण, जैसे बाबा जी को किसी ने मिले ही नहीं तो इस बात को सुनना और कठिन है उसके लिए, लेकिन जो मिले उनका एक आचरण देख लिए तो एक आदमी तो जी रहा है, ये भरोसा बनता है, तो थोड़ा भरोसा बना। और फिर एक जी रहा है लेकिन पता नहीं वो कोई देव मानव ना हो पहले से, है ना, तो देव मानव दिव्य मानव तो हमारा दो नंबर कट गया, हम तो राक्षस मानव पशु मानव। अब फिर लगता है नहीं यार, ये भी जी रहे हैं, वो भी जी रहे हैं, कई सारे लोग जी रहे हैं भाई अपने जैसे ही लुलू लंगड़े, तो भरोसा और बढ़ता ही है। इस प्रकार से जब इस मॉडल पे हम पहुंचते हैं तो अगला स्टेज आता है, क्या स्टेज आता है, पहले से ही कुछ वैकल्पिक प्रयास चल रहे हैं। किसके प्रयास चल रहे हैं, व्यवस्था के, वैकल्पिक प्रयास चालू है धरती पर, इनको ये अपील करता है। अभी सब आम जनता को अपील करेगा ऐसा नहीं है, तो इसको अपील करता है। इस थर्ड स्टेज में होने वाला काम है कि जो पहले से ही कुछ लोग ऐसे 100-200 परिवार, 400 परिवार, 1000 परिवार है ना, लोग मिलकर रह रहे हैं और वो चाहते हैं कि शासन खत्म हो और वो उनको रास्ता नहीं मिल रहा है, लेकिन उनमें कामना बड़ी बलवती है जी, और उस बलवती को उन्होंने और हवा पानी देकर और बल बढ़ाया उसका, और वो कर रहे हैं काम, लेकिन रास्ता उनको नहीं मिल रहा है। उनके सामने ये मॉडल M1B है ना, ये आया, तो क्या समझ में आया? तो थर्ड स्टेज में क्या काम करना है अपने को? पहले स्टेज का अनुसंधान हो गया, अनुभव हो गया, तो पहले हमको आप सेकंड स्टेज में वापस अनुभव करना है, ऐसा नहीं है। तो सेकंड स्टेज में कोई इंटरिम काम करके हम यहां पहुंच रहे हैं M1BM पे, ठीक। ये काम हो गया, इसके लिए कहां से लोग आएंगे भाई? इसी के बारे में बात कर करके कुछ लोग इकट्ठा हो जाएंगे और ये इस प्रकार से यहाँ पहुँच गए। दिस इज द सेकंड स्टेज, जहाँ पर हम लोग अभी यहाँ से अपन लोग वहाँ जाना चाहते हैं। ये एक स्टेज बनी और उसके बाद क्या बन गई? थर्ड स्टेज आई, जिसमें कि लोग पहले से ही व्यवस्था का वैकल्पिक प्रयास कर रहे थे। कई सरकारें काम कर रही हैं, कई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, कई लोग मिलकर ऐसे पहले से ही कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब यहाँ जुड़ेंगे। अगर हम लोग ये मॉडल को खड़ा करते हैं, मान लीजिए टेंटेटिव डेट है 2021, तो मेरा ऐसा मानना है कि 2022 या 23 तक कम से कम अपन ये मान रहे हैं अभी 100 ही, क्योंकि अपन कम ही मान के चलते हैं, क्योंकि वही ठीक रहता है, परिणाम ज़्यादा आते हैं। कम से कम 1100 से ऊपर ऐसी व्यवस्था बन जाएगी, और वो क्योंकि उनके लिए आसान है, पहले से उनके बहुत तैयारी करके बैठे हैं, लेकिन विचार नहीं मिला हुआ है। एक सफल मॉडल मिलेगा उनको, खाली अपना रीएडजस्टमेंट करना है, एक एक दो दो शिविर होंगे, उनका सब काम हो जाएगा। और एट ए टाइम हम लोग कम से कम पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में कम से कम 100 में बोल रहा हूँ, वैसे तो होने वाला 500 से ऊपर ही है, लेकिन 100 तक कम से कम मिनिमम मान के चलो कि ऐसे वैकल्पिक प्रयास व्यवस्था में वो कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना, ठीक हो गया ये बात। अब इसके बाद क्या होने वाला है ये भी समझ लेते हैं। अब ये क्या बन गया? M2BM, ठीक है जी, M2BM हो गया। इसके बाद क्या हुआ? शेख चिल्ली जैसे आगे बढ़ाने में बुराई क्या है, है ना, लेकिन हम अब तक शेख चिल्ली रहे हैं और करते आए काम, तो आगे भी करेंगे, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है ना। अब आगे क्या हुआ? अब जो हमारे एग्जिस्टिंग जो मॉडल है इस पे बात आने लगेगी। जो एग्जिस्टिंग व्यवस्था है उसमें से जनता की मांग आने लगेगी कि हमको भी ऐसा मॉडल चाहिए, पब्लिक डिमांड। पब्लिक डिमांड में ना क्या होने वाला है? आप ले ले घर में घूमते रहो, उनके थोड़ी होता कुछ, पब्लिक डिमांड से चीजें मिलेगी। पब्लिक डिमांड आएगी तो क्या होगा? पब्लिक डिमांड जैसे आई, अभी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रेप होने वाला है, जैसे पब्लिक डिमांड करेगी तो पहला मुद्दा बनेगा शिक्षा में, शिक्षा वालों पे दबाव आएगा। अब ये लोग समझने आएंगे, अभी तक हम इनको समझाने जाते हैं, हमसे नहीं होगा, करते रहते हैं, फिर अब ये पब्लिक डिमांड पे समझ जाएंगे, बताओ क्या कर रहे भाई, जनता मांग करेगी भैया हमें चाहिए ऐसे ही, ऐसी शिक्षा चाहिए भैया, आएगा ना। देखो गांव जैसे बहुत छोटे छोटे गांव होंगे, हैं ही अभी भी, जहाँ पे बहुत अपराध नहीं है, बहुत शोषण नहीं कर रहे, वो तमाम चीज़ें हैं, वहाँ के जो अच्छे लोग होंगे, मुखिया होंगे, वो मुखिया अपने संपर्क में आएंगे सब, और वो चाहेंगे कि हमारे गांव में अब ये डिजाइन लगाया जाए। अब वो अपना फीडबैक में करें, हमारे को वही एजुकेशन चाहिए जो वहाँ से पढ़ाई जा रही है, ठीक। जब एजुकेशन में रिसर्च होगा वापस, अब यहाँ पर एजुकेशन वाले खुद रिसर्च करेंगे, है ना, अभी तक रिसर्च हुआ ही नहीं इसमें, तो एजुकेशन यहाँ पर रिसर्च के लिए शुरू करेगी काम, अपने परिणाम बताएगी। अब इसके अगले स्टेज में क्या होगा, ये काम निपट जाने के बाद दूसरे स्टेज आएगा, क्योंकि ये जनता की मांग है। अब जनता की मांग है तो क्या चाहिए उनको। अब फॉर्मेट जो है वो डिजाइन बदलने की बात बनेगी, भैया हमारे गाँव को यार स्वतंत्र करो, आपने बहुत पकड़ कर रखा हुआ है। तो एजुकेशन का प्रोग्राम चलने के बाद, ये कई साल चलने के बाद, 2-4-5 साल के बाद ये बात बनने वाली कि अब संविधान में अमेंडमेंट की बात आएगी। है ना, ये काफी इसमें होने वाला है। तो शिक्षा और संविधान दोनों में अमेंडमेंट की बात आएगी, इसके आधार पर है ना एक थर्ड मॉडल यहां पर निकल के आने वाला है। मतलब यहां पर अब ये कोई मॉडल नहीं है, ये मांग हुई, ये अमेंडमेंट आया, उसके आधार पर हमारे में से ही एग्जिस्टिंग कुछ गांव होंगे, जैसे देश भर में कम से कम मैं मानता हूं कि कम से कम आप मान के चलो कि 10,000 गांव अपने बलबूते पर ही वो कन्वर्ट कर लेंगे। इसको कुछ बड़ा काम नहीं है, फटाफट फटाफट बना, एक गांव का एक मुखिया आने की बात है, और उसको संविधान में अमेंडमेंट होने के बाद, उसको अधिकार मिलने के बाद मुश्किल से 10 दिन में 15 दिन में उसको पूरी बात समझ में आने वाली कि कैसे होना है, क्या होना है। इतना छोटा सा तो काम है, उसके आधार पर वो है ना ये होने वाली बात। तो यहां पर हम पहुंच जाने वाले हैं M3। अब ये भी मिनिमम ब्यूटीफुल मॉडल ही चल रहा है अभी, लेकिन थर्ड कैटेगरी का आ गया है। इस प्रकार से ये कन्वर्ट हो गया, यहां पर व्यवस्था में बदलाव हुआ। ये जो व्यवस्था में बदलाव हुआ, देखो ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे हुआ, फिर ये कंट्री लेवल पे हुआ, अब ये तुरंत ही वापस कई गुना तेजी से वापस जाने वाला है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जाने वाला है। इसके कई सारे स्टेप हम बीच में पहचान सकते हैं। अब ये लाखों की संख्या में ये पूरे व्यवस्था के ढांचे पूरे वर्ल्ड में एक साथ खड़े होने शुरू हो जाएंगे। विद इन 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर में ये एकदम ऐसा चेंज होने की बात बनेगी। इस प्रकार से एक फिर और अगले सोपान पर हम जाएंगे, है ना, वो एक राज्य व्यवस्था, फिर एक देश की व्यवस्था, और फिर ऐसे करते करते ये इस सीरीज में चलने वाली बात है। मुझे लगता है कि बड़ी आसानी से अगले 10 वर्षों में काफ़ी आगे हम पहुंच सकते हैं, यदि हम सब उसको ठीक से समझें और ठीक से काम करेंगे। तो ये 1-to-1 वाला कार्यक्रम नहीं है कि इसको पकड़ो शिविर कराओ, उसको पकड़ो शिविर कराओ, इसकी ज़रूरत खत्म हो गई। अब वो उसकी सार्थकता थी ऐसा नहीं थी, वो हो गई, वो पूरी हो गई। अब कुछ लोग क्या, बल्कि कई हजार लोग यहाँ पर इसको अध्ययन कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। अब इनको ये समझ में आ जाए कि अगला काम क्या है, तो हम अब अगले कदम पे जा सकते हैं, जहाँ पर एक पूरा 100-200 परिवार, 200 परिवार हो सकते हैं, 300 हो सकते हैं, 400 हो सकते हैं। अभी अपन नहीं कह सकते कि 500 होंगे, है ना, एक गाँव कैसा कितना होगा ये अभी हम साइज को तय नहीं कर रहे हैं। हम तो एक व्यवस्था के ढांचे को देखना चाहते हैं कि जहाँ पर ये ऑटो पायलट में और बिना नौकरी के, व्यापार के, बिना रोजगार के अभाव के, और बिना अति बहुत ही ज्यादा काम करना पड़े ऐसा भी नहीं, एकदम खुशहाली से जीता हुआ सामान्य स्थिति में रहते हुए जो भी इसका साइज होना होगा हो जाएगा। जैसे हमने कौन, जैसे अभी वे बोल रहे थे कि यहाँ कौन तय किया था कि यहाँ 27 परिवार 25 परिवार रहेंगे, है ना। आज लग रहा है कि परिवार की संख्या भरे बड़ी है, आदमी तो सो ही हो रहे हैं। तो उस दिन जो बोले थे आज बोले थे, उसमें अंतर क्या आया, 10 परिवार बराबर 100 लोग। फिर इसमें से बहुत सारे बीमार जैसे ही हैं, तो 10-20 लोग और भी आ सकते हैं अभी। तो इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो हो सकता है कि 500 लोग परिवार हों, 1,000 परिवार हों, 300 परिवार हों, जो भी हो, कहाँ पर वो ऑटोनोमस होता है, कहाँ पर वो स्वायत्त होता है, वहाँ तक जाएंगे, उसके आगे की कड़ी में फिर एक मॉडल रखा हुआ है। इस प्रकार चल रहे हैं तो हम एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में हम जा रहे हैं। ये कोई किसी प्रकार का हाइप नहीं है, ये आप मान लीजिए किसी भी प्रकार का हाइप नहीं है। जिस प्रकार से यहाँ पहली बार एक परिवार जुड़ा, वो पहली बार ही जुड़ा था, उसके पहले कोई परिवार ऐसा जुड़ा ही नहीं था कहीं। जिस आधार पर हम लोग यहाँ जुड़े वो अपने आप में मौलिक ही था, पूर्ण था, और उसको जुड़ने में जितना समय लगा दूसरे को उतना नहीं लगा। एक जुड़ने के कुछ साल बाद तो एक साथ 6 जुड़े, 6 जुड़ने के 1 साल बाद तो 25-26 जुड़ गए। अब क्या करोगे इसको, इसको कहाँ रोकोगे आप। और अभी तो मेरे को पता था कई लोग अपना सामान पैक करके बैठे हुए हैं, हमारे से बात भी नहीं करी, उसके बाद वो अपना सामान पैक कर रहे हैं। कई तो बिना पूछे यहाँ आप भी गए, सामान रख लिया अपने घर में, पूरा जमा लिया, कम पड़ गया तो और फर्नीचर बना लिया। अब क्या करोगे भैया ऐसे लोगों का भी, अब हो ही रहा है ऐसा, किसको मना करोगे आप। तो ये भी दिखता है कि ये अब ये रुकने वाला नहीं है, ये कोई इसमें कोई आदमी सबसे परमिशन लेके जिएगा ऐसा नहीं है भैया। मानव सहज कामना है वो तो चल देगा, वो तुम्हारे से कौन पूछने वाला। चलो ठीक, इसको कहीं आप सुनोगे बाबा कह रहे हैं कि ये दावा नल है, दावा नल। और अब भी उसका दावा नल का छोटा फुरफुरी हमको दिखने लगा है। दावा नल के पहले फुरफुरी होती ना, कभी कभी चुई निकल जाती ऐसा वाले है ना, चिंगारी, तो फुरफुरी आने लगी है। और यकीन माने इसमें कोई हमने आज तक किसी भी आदमी को, किसी भी परिवार को कोई ऐसे लुक्रेटिव ऑफर नहीं दिए हुए हैं, कोई बहुत अट्रैक्टिव है ना, कोई यहाँ प्रोग्राम कभी दिया तुमको बताओ, किसी को भी नहीं दिया हुआ है। कोई रूप पद बल धन इसका कोई ऑफर नहीं दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद भी मैं देखता हूँ कि मानव सहज कामना है, आप थोड़ा सा जियोगे लोग उससे ज़्यादा अनुमान कर लेते हैं। अरे यार तो वहाँ जा रहा आप लोग, चलो चलो निकल लो अभी जल्दी, अच्छा मौका निकल ही लो है ना। उसके पहले उल्टा वाला था, अपन पटाते रहते थे और नहीं हम नहीं जाऊँगा, ठीक है ना। अब वो अब भैया उसकी कहानी बदल गई। तो ये हमको समझ में आ जाए, ये समझने का मुद्दा है। इसको इसको आप आदमी के साथ बैठ के समझ पाओगे ना, कैसे समझेंगे इसको, जीने के साथ बैठ के समझना पड़ेगा इसको। अगर ये समझ में आया तो आपको लगता है कि कुछ हो सकता है, और नहीं तो ये लगता रहता है हर आदमी को कैसे एक एक आदमी बैठ के शिविर कराएंगे। अब भी तक मुझे याद है 2008 में 9 में हम लोग एक बार घूमने चले गए 2009 में, तो गणेश जी के यहाँ पहुँच गए, उन्हें बोला आ जाओ, हमने कहा चलो देखते हैं भाई। तो हम लोग उनके यहाँ रहे, शिविर भी चला था उनके यहाँ, कोई 15 मई ऐसा कुछ था। तो अब भी उन्होंने शिविर किया भाई, और उसने बोला बात तो बहुत अच्छी है ठीक, लेकिन जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हो उससे कुछ होने वाला नहीं है ना, ऐसा बोला। ऐसे कितने लोगों को कब शिविर कराओगे है ना। तो भैया मैं तुम क्या करोगे बता दो तुम्हें, बोले इससे कुछ नहीं, एक पिक्चर बनानी है इसकी मूवी, और थिएटर में दिखा देना एक बार, काम खत्म। अब इसमें क्या गलत है आप बताइए, इसमें गलत क्या है, इसमें क्या गलत है आप बताओ। एक ही दिन में रिलीज कर दो सारी मूवी हर जगह ना, एक एक आदमी को हम पढ़ाएंगे। ये वाला फार्मूला नहीं है, आप तकनीकी का उपयोग करिए, आगे चीजें बढ़ने वाली है। मॉडल होगा तब तो कोई शिक्षा दोगे, मॉडल ही नहीं शिक्षा किस बात की दोगे ये बताओ। हम हर जगह ये कह रहे हैं कि यार जब भी शिक्षा की बात करिए मॉडल तो लाओ पहले, किस बात का शिक्षा दोगे। तो बोले साहब ये तो बहुत ही गलती निकालते हैं हमारे में आके। गलती निकालने की बात नहीं है, ये सच्चाई की बात है। शिक्षा का मतलब है कोई एक मॉडल, उसका शिक्षा। अगर हमारे पास वही एक मॉडल था मिनिमम ब्यूटीफुल मॉडल नंबर 1, वो तो चला गया अभी, शरीर पूरा हो गया जी। अब क्या करो, अब कहानी किससे बताते रहो, देखो ऐसा था। कहानी किससे से शिक्षा थोड़ी होती है। अगर आपको समझ में आए तो कोई मॉडल लाओ यार, तो शिक्षा हमेशा मॉडल के साथ चलेगी, इतना ही कह रहे हैं। इसको अपने को ठीक से समझना चाहिए, मॉडल विहीन कोई एजुकेशन होती नहीं है। तो ये वैसी बात होगी, पता है आपको कैसी बात होगी। एक आदमी आया बोले सर क्या आपने ये चदर उदर लगा रखे, सड़ रहे हैं ना, कुछ है नहीं इसमें। आप एक काम करो मेरे पास एक है ना, इसमें ऐसा पेंट लगाओ आप जो कभी सड़े ही ना। अच्छा ऐसा पेंट होता है सड़े ही ना, अरे ऐसा ही नहीं, इतना अच्छा पेंट है कि वो हीट रेजिस्टेंट भी है, वेरी गुड, साउंड प्रूफ भी है, ये भी है, आप चल भी सकते हैं ऊपर, एक छत भी बना सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, इतना मजबूत पेंट, ये वो बढ़िया, लाओ भैया। नहीं अभी हम सोच रहे हैं। आप सभी सोच रहे हैं, हमने कहा ठीक है तुम भी सोचो हम भी सोच रहे हैं। तो पेंट की कंपनी बंद करो या तो पहले बोर्ड हटाओ अपने आप, यहाँ पेंट की दुकान यहाँ मिलता नहीं है, कहाँ है बोर्ड लगा रखा है कि पेंट मिलता है, मानव चेतना विकास केंद्र, बोर्ड हटाओ अगर चेतना का विकास नहीं हो रहा तो कहाँ लगा रखा है। और अगर लगा लिया तो मत हटाओ, पहले सामान लिया यार, क्या दिक्कत क्या है। तो ये नहीं कि गलती कर दी, भाई जैसा बोल दिया वैसा कर दो, ये कुल मिला के बात है। तो बिना व्यवस्था के शिक्षा कहां तक लेके जाएंगे हम, कहां तक दौड़ेंगे, कितनी बातें करोगे भाई। ये सारा बातचीत का लिमिट है, अगर ढंग से बैठ के अपन बात करें ना, अभी आप और 10 दिन बाद अपने को कुछ बोलने को नहीं रहेगा, मेरे पास भी नहीं रहेगा, आपको सुनने को भी नहीं रहेगा, सारा कुछ बोल चुके होंगे, फिर बताओ फिर क्या करोगे। 10 साल 15 साल का एजुकेशन का टाइम ले रखा है आपने, और 15-20 दिन में है ना 2-2 घंटे सुबह शाम बात करते, बात खत्म हो जाती है। इतना छोटा सी बात है तो कितना भड़बड़ भड़बड़ करोगे भाई, कितने साल तक करते रहोगे इसको? बाप बोलते कितना गाल बजाओगे? गाल ही तो बज रहे हैं, ये आवाज क्या चीज है ना? तो ये गाल बजाना तो है, गाल बजाते हैं, यहां से मुंह रोक के हवा करके बजाते रहते हैं। कितना गाल बजाओगे? सिर्फ गाल बजाने जीना नहीं है भाई, गाल बजाना जीना नहीं है, है ना? तो बजा लिए जब तक बजाना है, ठीक। भीड़ इकट्ठी करने के लिए बजाना जरूरी था, बजा लो, भीड़ इकट्ठी हो जाए उसके बाद क्या करोगे भाई? उसके बाद व्यवहार में प्रमाणित हो, उसके बाद समृद्धि को पाओ, उसके बाद फिर उसकी शिक्षा होगी। ये वाली बात अपने को समझ में आना चाहिए। अगर इस प्रकार से हमको दिखता है तब तो भरोसा बनता है, तब तो फोरम को समझ में आएगा कि कुछ हो सकता है इसमें, है ना? नहीं तो पता लगा ये तो सब ख्याली बुलाव है, बातें करते रहो भाई उसमें क्या, सभी करते हैं, आप भी करते हो, कौन सी नई बात है? इतने साल में क्या बदला ये बताओ, पूछता आदमी, पूछना उसका गलत थोड़ी है ना? तो ये जो बात बनी कि अनुभव मूलक विचार व्यवहार कार्य का ताकत क्या है उसको समझिए। अगर उस ताकत को समझोगे तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा, पहले हमको अनुभव पाना है, तब तो हम वहीं कहीं घूमते रहेंगे। री इन्वेंटिंग व्हील वाला कार्यक्रम हो जाएगा। यू नीड नॉट टू री इन्वेंट द व्हील, वो इन्वेंट हो चुका है, आप उसको पकड़ो, आगे बढ़ जाओ, उसकी थ्योरी आपको पकड़ में आ जाएगी, वो आपके साथ चल ही रहा है, ये मानव परंपरा चली रही है, जो कुछ भी उपलब्धि हुई है वो हमारे साथ जोड़ते चले जाओ, घटाने की बात नहीं हो रही है, एड ऑन होने की बात हो रही है। हाँ, अभी आप उसको, मैं मेरे को नहीं, मैं तो खुद बनाऊंगा जी, मेरा व्हील अलग ही बनेगा। एक व्यक्ति बोले देखो अनुभव बिना कुछ नहीं होगा, मैंने कहा ये बताओ तुमको जो अनुभव होगा और बाबा जी को जो अनुभव होगा उसमें अंतर हो जाएगा? तो नहीं, अंतर तो नहीं होगा। तो जो कुछ उन्होंने अनुभव को वो बोल रहे हैं कि अनुभव को तो हमने तार तार बता दिया, तो तुम भी ऐसे तार तार बता दोगे, ये होगा, तो दोनों तार तार में भी कोई अंतर होगा? नहीं होगा। तो उसके बाद समझ बनेगी, अनुभव के बाद समझ बनती है, अनुभव के आधार पर समझ, है ना? तो शिक्षा विधि समझ और अनुभव के आधार पर समझ में अंतर होगा? नहीं होगा। तो कहाँ इंतजार कर रहे अनुभव के लिए? अनुभव का इंतजार खत्म हो चुका है, अनुभव मानव परंपरा में आया है, ठीक है, हमारे लिए एक वेरिफिकेशन की अपनी एक यात्रा है, वो भी चलती रहेगी, वो जीने के साथ जुड़ी रही है, और अनुभव को स्वीकारने से, उसके साथ विचार व्यवहार को पहचानने से हमारा जीना शुद्धता से होता जा रहा है, उसकी व्यवस्था खड़ी होती जा रही है और लोगों के लिए उपकार की बात बनती जा रही है। इस प्रकार से देखेंगे तो अनुभव को अपन कम करते रहे ऐसा नहीं है, जिस प्रकार से पठन को कम नहीं किया ऐसा अनुभव को भी कम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अनुभव को कार्यक्रम बना लेना तो री इन्वेंटिंग द व्हील जैसा कार्यक्रम हो गया, उसकी जरूरत ही नहीं है, बढ़िया गाड़ी बन रही है उसमें बैठ के चले जाओ, काय को आपको ये सब करने का, जो नहीं हुआ है उसको पकड़ो, अनुभव हो चुका है, अनुभव के आधार पर मॉडल नहीं है, लिविंग मॉडल नहीं है, ये एजेंडा है मानव जाति के सामने, क्या एजेंडा है? लिविंग मॉडल की कमी है। तो बीइंग एन इंडिविजुअल यदि सोचते हो तब तो वहीं जाओगे कि अनुभव चाहिए पहले, और बीइंग आप मानव जाति सोचते हो तो जो जिस बात की कमी है उसके लिए हम काम करेंगे। अब आप सोचिए आप किस प्रकार सोचते हैं, आप व्यक्तिवादी सोचते हैं तो पहले आपको अनुभव चाहिए, और आप यदि व्यवस्थावादी तरीके से सोचते हैं, मानव जाति के स्वरूप में सोचते हैं, तो ये अनुभव तो आया हुआ रखा है यार, अब उसके आधार पर एक मॉडल की बात करते हैं, उसके पहले जो भी दो विचार आए थे उनके आधार पर मॉडलिंग हुआ, वो सफल नहीं हुआ, और वो भी ऐसे ही लोगों ने मिलकर तैयार किया वो मॉडल, है ना, और वो प्रमाणित नहीं हुआ, तब अपने को थर्ड मॉडल पर जाने की बात बनी। अब एक थर्ड विचार आ गया, इसके आधार पर अब हम सब मिलकर एक मॉडल पर जाने वाले हैं, उसको हम पकड़ ही लेंगे। मॉडल बनाने के लिए हमको समझना सरल है, अनुभव के लिए समझना कठिन है, ये भी लिख लो। इसको दूसरी भाषा में क्या करें, व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में समझना सरल, व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में समझना सरल है, आसान है, बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, इसमें सब तरह का आदमी समझ सकता है, सभी वैरायटी का आदमी है, भ्रमित आदमी कई वैरायटी का, वो सारे वैरायटी का आदमी इसको समझ पाता है, वो पुलिस वाले को भी समझ में आने वाला है, वो अपराधी को भी समझ में आने वाला है, वो पंडित को भी समझ में आने वाला है, वो ठाकुर को भी समझ में आने वाला है, सबको समझ में आने वाला है, जीने के अर्थ में सबको समझ में आता है। और आपसे लोग पूछते क्या है, घर में जाके ये पूछते हैं, यार करा क्या है तो बताओ, गोयल साहब इतने चक्कर लगा लिए, आप कुछ तो करते दिखाई दो, और इसी बात से हम नाराज हो जाते हैं, यार हम समझ रहे हैं यार अभी, बोला कितने साल समझेगा भाई, पूछते ही है। तो ये बात बनती है, अब ये इससे पीड़ा भी हो सकती है, इससे तीव्रता भी बन सकती है, इससे लोग घायल भी हो जाए, ये सभी हो सकता है, इससे प्रेरणा भी बन सकती है, जैसा आपको होता हो आप समझिए, जांचिए, पहचानिए। लोगों में लोग यदि कोई प्रश्न कर रहे हैं तो वो गलत नहीं कर रहे हैं, मैं तो ऐसा मानता हूं। हमको क्या मिला उसको अगर हम ठीक से पहचान पाएंगे तो हम क्या जीने का स्वरूप निकाल पाएं, वो हमारा कार्यक्रम बनता है, और इसी के लिए ये सब कार्यक्रम है। यहाँ पर ये इस अवधारणा के साथ कार्यक्रम हो रहा है कि हमको एक मॉडल खड़ा करना है, एक मॉडल, लिविंग मॉडल क्रिएट करना है, ये हमारा मेरा अवधारणा है, कुल मेरा अवधारणा ये है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, इस अवधारणा के साथ यदि आपका अवधारणा जुड़ता हो तो साथ चलो। यहाँ पर तो अध्ययन अभ्यास का मतलब इतना सा है, यहाँ पर अध्ययन और अभ्यास की सारी प्रक्रियाएं, इसका मतलब, इनकी परिभाषाएं, इनके सब कार्यक्रम इस मॉडल को मैं कैसे हम खड़ा कर लेंगे इसके अर्थ में है, मेरे को ऐसा लगता है, यदि मैं अपनी बहुत ईमानदारी से बात रखूं तो ठीक, क्योंकि अवधारणा किसी एक उसके साथ बनी हुई रहती है। तो मेरा एजेंडा ये दिखता है, आपका भी ऐसा दिखता हो तो हमारा एजेंडा हो गया, है ना, दो अलग अलग एजेंडे में काम नहीं हो सकता एक साथ, दो अलग अलग एजेंडे में काम नहीं होता, एजेंडा एक ही हो तो हम मिलके कर सकते हैं, ऐसे नहीं तैसे पूरा करेंगे, ऐसे नहीं तैसे करेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको, तब तो वो अवधारणा को भी हम पूरी कर लेंगे, एजेंडा पकड़े रहेंगे तो, एजेंडे अलग अलग है तो कैसे काम चलेगा। जैसे एजेंडा यहाँ पर ये है कि यदि आप समझने आए हो और यदि मैं समझाने की जगह में खड़ा हूँ, ठीक, तो ये एजेंडा है तो हम मिलके काम कर सकते हैं, ठीक है ना। एजेंडा बदल जाए कि आप तो गलती निकालने आए हो, है ना, आप तो जांच ही कर रहे हो भी, आप वो कर सकते हो, मना नहीं है, लेकिन फिर समझने समझाने कार्यक्रम नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है कि एक जगह पर एक एजेंडा के साथ काम होता है, वो एजेंडा हमको समझ में आ जाए, और मेरे ख्याल से निष्कर्ष एजेंडा ही होता है कि अल्टीमेटली ये पूरे बात सुनने के बाद हमारे अब करना क्या है, किस प्रकार का स्वरूप बनता है, योजना क्या बनती है, कार्यक्रम क्या बनता है, उसको हम लोग पहचान सकते हैं, ठीक हो गई बात। ये ऐसा हमारे को विजुलाइज होता है, ऐसा हमारे को चित्रण दौड़ता है, ये चित्रण भी हो सकता है, इसमें कोई ज्ञान हो गया हमको ऐसा नहीं करें, है ना। एक अभी तक जो काम हुआ उसमें जो सफलताएं हैं उन सफलताओं के साथ हम अपनी अनुमान क्षमता लगाते हैं तो हमको इसका अगला कड़ी दिखने लगता है। अभी तक जो कुछ काम किया उसमें जो कुछ असफलताएं हैं उसके साथ भी हम अनुमान क्षमता लगाते हैं, उससे हमारे को बड़े बड़े खतरे दिखाई देने लगते हैं, बड़े बड़े खतरे दिखाई देने लगते हैं। अब दोनों में गलती क्या हो रही है ना, ये दिखते ही है। दोनों तरीके से आप सोच के देख ही सकते हैं। अब जिसके अंदर खतरे का भाव ज्यादा हो जाएगा वो आगे काम नहीं करेगा, और जिसको लगता है कि खतरे को देखेंगे मैनेज करेंगे तो वो काम करेगा भाई, है ना, ऐसा ऐसे ही है कि नहीं। एक हमारे मित्र से बात हो रही थी, काफ़ी सीनियर आदमी से ऐसी बात हुई, मैं बताया ऐसा सा कुछ चल रहा है भैया, बोला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, जरूर करना चाहिए, है ना, जो भी हो ना हो लेकिन आपकी लर्निंग हो जाएगी। हाँ, मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद आपको। है ठीक बात है, लर्निंग का मतलब ही होता है फेल्यूर, फेल्यूर से हम सीखते हैं, यही मान्यता है उनकी, उसका मतलब ये हुआ, उनका अवधारणा यही है कि फेल्यूर से सीखते हैं, अपना अवधारणा अलग है कि भैया सफलता से सीखते हैं, आचरण से सीखते हैं, आचरण में सफल हुए बिना आदमी से कौन सीखने को तैयार होगा। तो यहां पर जो भी कुछ बातें आगे की दौड़ाई जा रही है वो सिर्फ कल्पना नहीं है, जहां तक अभी हम खड़े हैं वहां पर कुछ काम हो गया है, कुछ बहुत छोटा सा, उस काम को हम पहचान पा रहे हैं कि क्या काम हो गया है और उसको उसके साथ अपनी कल्पनाशीलता जोड़ देते हैं। वो सबके पास कल्पनाशीलता ताकत रखा हुआ है। आप खुद भी ऐसे सोचिए कि कैसे हो सकता है, देखिए वो आपको दिखने लगेगा। बहुत सारे काम नहीं हुए यहाँ पे, लेकिन उसको भी हम ये समझ पा रहे हैं कि ये काम आगे हो जाएंगे। जो सफलताएं हैं उसको यदि हम पकड़ते हैं और कल्पनाशीलता को लगाते हैं, विवेक बुद्धि को जगा कर रखते हैं, आगे और सफलता की ओर जाते हैं, असफलताएं अपने आप ही कम होने लगती है। अब जो चाहिए वो करो भाई, क्योंकि ये सब बात भी कहाँ हो पा रही है, हमारे पास अनुभव मूलक विचार उपलब्ध है, उसके बाद ये बात हो रही है। ऐसा सोचने में क्या दिक्कत हो सकती है बताइए, क्या गलती हम कर रहे हैं? सोचिए, नीलम सोच के बताइए क्या गलती हो रही है, क्योंकि आप इतना कम से कम गलती तो निकाल ही सकते हैं हमारे लोगों में, है ना, आपको अधिकार ही है, तो क्या गलती हो रही होगी, क्या गलत सोच रहे हैं बताइए। नीलम दीदी, हम जो सोच रहे हैं हमको तो अनुभव नहीं हुआ ना अभी, यहां पर देखेंगे तो बहुत सारी बातें हो सकती है ना, ऐसा होगा नहीं होगा, कैसे कह रहे हो, ये होगा वो होगा, तमाम तरीके से बात हो सकती है। इसके उत्तर पहले दे दिया कि जो हम अभी तक किए हैं उसमें जो भी सफलताएं मिली है उसके आधार पर आगे का एक प्रकार का फैलाव है। एजम्पशन बोलना भी ठीक नहीं है, उसको हम मैग्नीफाई कर देते, फैल जाता है और ऐसे ही फैलता है। एक कार बनी थी, एक कार बनी, उस आदमी ने देखा कार में बैठकर अच्छे से जा रहे हैं परिवार के लोग, उसने फैला दिया इसको, जोड़ा कल्पना चलता है क्या सभी परिवार वाले कार चलाएंगे, तो उसने घोषणा कर दिया कि भाई दुनिया में अब हर घर में कार होगी। सब लोग हंसने लगे, क्या जो पहली बार बनाता वो तो पूरी धरती को उसमें सवार करके सोचता ही होगा, उसके घर में मजा नहीं आता है। आदमी को मजा तो पूरे मानव जाति के लिए काम करने में आता है, तो कार बना घर में रख लिए, उसको तुरंत फैला के पूरी धरती के लिए पूरे हर परिवार में कार रहेगी भैया, हर आदमी कार में घूमेगा। जब पहली बार दौड़ा तो ऐसे बताए होंगे तो हंसे होंगे सब लोग, लो जी कहाँ से आ जाएगा, रोड कहाँ से लाओगे, जब तो रोड ही नहीं होती थी, घोड़ा गाड़ी चलती थी, उसको रोड चाहिए नहीं, कहीं से दो चार बार निकले रोड बन गया, है ना, तो कितना कठिन लगता होगा सोचिए। ये तो कुछ भी कठिन लग रहा है, इसके लिए तो पूरी भूमि तैयारी बैठी हुई है। आप सोचिए कार जब निकली होगी चली होगी तो कितना कठिन होगा ये बात पे भरोसा कर पाना कि ऐसा हो सकता है चल सकता है, रोड ही नहीं है अभी तो, फिर पेट्रोल पंप कहाँ से लाओगे, फिर गाड़ी कहीं भी बंद हो जाएगी कहाँ ठीक हो जाएगी। सबके उत्तर दिए उसने, जगह जगह पेट्रोल पंप खोल देंगे, गैरेज क्या होगा, गैरेज खुल जाएंगे जगह जगह, मैकेनिक को ट्रेनिंग दे देंगे, कार चलाए कौन, ड्राइवर हर घर में रहेगा, सिखा देंगे उसको। अब लो जी एक एक चीज दिखती है उसे आदमी कितना दौड़ाता है, और वो उसमें से कोई कोई चीज दौड़ के लगी जाती है, ऐसा भी दिखने लगती है, ठीक है ना। तो हम आशावादी हो ही सकते हैं, आपके आधार पर ये भी हो सकता है कि हम बहुत ज्यादा आशावादी हो रहे हैं, वो मतलब कल्पनाएं फैला रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये तो समय आने पर पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक, आज जो समझ में आ रहा है उसके लिए हम आज तैयार होते हैं, कल को जो समझ में आएगा उसके लिए फिर कल तैयार रहते हैं, कल को लग गया कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा तो कुछ और कर देंगे, 2023-20 लिख देंगे, कुछ और कर देंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई, और नहीं अगर ये सब नहीं है तो गाय अपना दूध दे रही है, गोबर मिल ही रहा है, रमेश भैया अपना पालक मेथी लगाई ले रहे, कहाँ चले गए, चले गए, सोनू भैया अपने कुछ पपीते पपीते लगा रहे हैं, केले वाले मिल ही जाएंगे, बच्चों को अपने सेवा वे सिखाई दिए किचन में, है ना, अनुकरण अनुकरण करके उनको कान कान डाल के अनुकरण करो अनुकरण करो, अनुकरण करने लग जाएंगे, ठीक 10-20-25 लोग इकट्ठे कर लेंगे, वो अपनी तारीफ करते रहेंगे, अपन उनकी करते रहेंगे, अपना बुढ़ापा कट जाएगा, तो या तो इसका एक एक एंड ये है और नहीं तो एक एंड ये है जो मैंने बताया। वास्तविकता में ये दो ही एंड है इसके। कल्पना में कुछ भी बैठे रहो, मेरे को बहुत समझ में आ जाएगा, मेरे को ज्ञान हो जाएगा, कल्पना दौड़ाते रहिए ज्ञान के बारे में। होने के रूप में इतने होने वाला है, या तो ऐसा होने वाला है और फिर हम बैठ के आपस में सिर खुजाएंगे एक दूसरे का, है ना, बाद में सिर फोड़ेंगे ही, है ना, मैंने तेरे को इतना पपीता खिलाया तूने क्या खिलाया, ये सब होने वाला आगे चल के। कांच की बोतलों में दूध आ रहा तो और डेंजर हो गया मामला। तो वो दिन भी दूर नहीं है और ये दिन भी दूर नहीं है। है ना, तो हो सकता है हमारे परिवार में से मांग उठे कि देखो हमको तो प्योर दूध नहीं मिल रहा है सर, सील्ड दूध तो बाहर जा रहा है और अनसील्ड दूध हमको पिलाया जा रहा है, इसमें घपला है, ये नहीं चलेगा नहीं चलेगा, हमारी मांगे पूरी करो। अब की बार कुंती सरकार। अब क्या करोगे आप बताओ, इसमें क्या करोगे आप? तो ये दोनों ही हो सकते हैं, हैं जी। देखो रंजीत दीदी के बारे में तो एक तारीफ करना पड़ेगी सबके सामने, रंजीत दीदी जो है ना बर्रे के छत्ते में हाथ डाल के भी है ना चुपचाप रहती हैं, इनकी में सहनशीलता और मतलब विरोध को विलय करने की ताकत बहुत जबरदस्त। दूध वितरण यहाँ पर एमसीबी के में एक सबसे खतरनाक कार्यक्रम है ना, और वो भी घर घर जाके है ना, उसको इतने आराम से करती हैं बिल्कुल पता नहीं चलता है, तो हम तो इससे बड़े कृतज्ञ हैं इनके। ठीक हाँ, और सुबह शाम में मिलता है दीदी सब ठीक चल रहा है ना, तो दीदी बोलते ठीक चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, डैशबोर्ड आज आज कुछ हुआ तो नहीं। तो एक हमारा हाल ये भी है, देखो कुछ छुपाते हम है नहीं, हमारे संस्थान में बहुत सारी सफलताएं हैं उसको भी बताएंगे आगे, आप पूछोगे तो, और नहीं पूछोगे तो भी बता देंगे, ठीक है ना। और एक हाल हमारा ये भी है, एक हाल हमारा ये भी, रोटी कौन बनाएगा, और सब चले गए, रोटी कैसे बनेगी, अब इतने सारे लोग आ गए कोई आ ही नहीं रहा अंदर अंदर, वो भी चल रहा है, एक हाल वो भी है, एक हाल ये भी दूध का बताया, एक हाल कुछ और भी है बताता नहीं हूँ मैं अभी तो, है ना, वो भी सब मुझे पता है क्या क्या हाल है। तो ऐसा भी है, तो दोनों हाल पता रहना चाहिए, साफ साफ बात हो, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें भी कुछ ना कुछ भागते भूत की लंगोटी अपने हाथ लगी गई है ना, कुछ कुछ सफलता अपने को मिली गई, एकदम भागते भूत की लंगोटी जैसे ही है भैया, विनोद भैया इसमें कुछ भी अधिमूल्य मूल्य नहीं है। बुलदाना सम्मेलन में बड़ा इंटरेस्टिंग, बाबा किसी से मिलवा रहे हैं, ये अजय है, अजय नहीं राजू बोलते, ये राजू इंदौर का है, इसने भी अखाड़ा खोल रखा बोलते। बोले इसने भी अखाड़ा खोल रखा है, देखो क्या होता है ना। देखते हैं बाबा क्या होता है। तो अब अखाड़ा से कम नहीं है, है ना, और इसमें इसमें सबकी हिम्मत पड़ेगी ऐसा नहीं है। सपना देखिए बोलना चाहिए, ये हकीकत, ये पता नहीं कहां कहां से पहलवान यहां पे आए हुए हैं। भैया बता रहे अखाड़े के दाव पांच, तो दाव पेंच के तो लिस्ट होती है, एसओपी होती है, यहां के पहलवानों का कोई एसओपी नहीं है ना। तो उसमें भी फिर भी अपन चल ही पा रहे हैं, चल ही रहे हैं, आगे बढ़ ही रहे हैं। ठीक, ये सारा का सारा अध्ययन होता है, ये सारा अध्ययन का वस्तु है, ये नहीं कि जब यहाँ जो बताया बोर्ड पे वो अध्ययन होता है, ये नहीं कि वो किताब पढ़ ले वो अध्ययन होता है, ये सबको मिला जुला के अध्ययन की बात, ठीक है ना, ये बात। अब ये कहीं भी पहुंच सकता है, देखते हैं कहां पहुंचता है, अब हम ताकत किधर लगाएं, अब प्रश्न ही आ गया, ये इधर भी पहुंच सकता है बुढ़ापा काटने की तरफ, और ये उधर भी पहुंच सकता है कि कैसे एक मॉडल खड़ा हो जाए, हैं? अरे नहीं महाराज ये बोल रहे हैं कि कुछ ना हो तो कम से कम बड़ापा काटने जुगाड़ तो हो जाना चाहिए भैया जैसे कुछ जैसे आप ये बोलोगे वैसे जवान लोग भाग लेंगे उनने कही तो मेरा हाँ हाँ ठीक बात है बिल्कुल ठीक बात। तो अब ये बात बनती है कि किधर ताकत लगाई जाए, ताकत कहाँ लगाए अध्ययन और अभ्यास किसी व्यवस्था के लिए, ताकत व्यवस्था में लगाई जाए और व्यवस्था को प्रमाणित करने के लिए अध्ययन को पहचाना जाए, उसके लिए नियोजित किया जाए। नहीं तो बाल की खाल और खाल के बाल ढूंढते रहेंगे, बाल की खाल और खाल में फिर से बाल हुआ कि नहीं हुआ, है ना। अब बातों के लिए बातें, बातों के लिए बातों से कोई मतलब निकलता नहीं है। किसी जीने के लिए, किसी एक व्यवस्था तक पहुंचने के लिए जो मिनिमम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो तो चाहिए चाहिए, और उसके साथ हम बैठ के कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर इसके लिए, इसके लिए अगर आप हम लोग तैयार होते हैं तो निश्चित रूप से अभी तक हंसी आ रही शेफाली को ठीक बात, ठीक बात उसको इस बात पे हंसी आ रही कि ये सारे पहलवान है कि ये सारे भूत हैं, ये समझ में नहीं आया अभी देखिए एक प्रकार से देखेंगे तो हमारी प्रवृत्तियों के आधार पर हम सब भूत ही रहे हैं, एक प्रकार से पूर्वाभ्यास को देखेंगे तो हम सब पहलवान ही है ना, ऐसे तो है। तो ये अखाड़ा है ही, अब तक अखाड़े में क्या करते थे, दूसरे को चित्त करते थे, यहां पर सारे अखाड़े में पहलवान खुद ही चित्तों के पड़े हुए ये ऐसे बदल गया है ना, खुद ही पीठ टिका के बैठ गए, बड़े सरेंडर हो गया, हम तो चित्त है, जो सरेंडर नहीं हुआ उसको पकड़ पकड़ के लोग सरेंडर करा रहे हैं ना लेकिन दबाव देना नहीं है, ये भी है इसमें नियम, तो उसको बता रहे कि खुद ही चित्त हो जाए ना तो इस प्रकार से चल रहा है कार्यक्रम, ये बनता ही इस प्रकार से, यही सफलता भी है, और क्या सफलता है ठीक है बात। तो आज कितने दिन हो गए अध्ययन के, तो 17 दिन बाद आपका क्या मन बनता है, किधर ताकत लगाने की इच्छा है? M2BM में ताकत लगाने की इच्छा है या नहीं है? इसके लिए 17 दिन में ये निर्णय हो जाए कि ये काम है, और अब इसके लिए हमको क्या क्या चीज समझना, उल्टा करो, अब उल्टा हो जाएगा कि भैया इसमें अब क्या समझना है, इसमें क्या समझना है, इसमें क्या समझना है, तो बिल्कुल आपके प्रश्न एकदम सारगर्भित, आवश्यकता वाले, उपयोगी, आप उसको पहचान कर पाओगे, बड़े आराम से आगे चलेंगे। नहीं तो बाल की खाल और खाल में लगा हुआ बाल कहाँ गया, है ना, इस पे बात हो जाएगी ठीक है बात। तो कोई लक्ष्य के अर्थ में ही अध्ययन होता है, लक्ष्य क्या है, अखंडता सार्वभौमता, सुनते रहते हम, अब सार्वभौम व्यवस्था के स्वरूप में अखंडता होना जरूरी है, समाधान के बिना हम व्यवस्था तक पहुंचेंगे नहीं, व्यवस्था के में जीने के लिए अब क्या क्या चीजें, प्रश्न है, मुद्दे, उसको पहचानो, क्या करेंगे अब, उल्टा करेंगे, कैसे उल्टा करेंगे, ऐसे व्यवस्था पूर्वक जीने के लिए देखो होमवर्क है, अब कल से इस पे बात होने वाली है, अब ये नहीं कि तुमको भाषण देते रहे हम, ठीक, ऐसे M2BM के लिए, सॉरी M1BM के लिए, M1BM के लिए क्या हमारी आहारता होना चाहिए, क्या चीज समझना उसमें अनिवार्य है, ऐसे जिगलू को सफल करने के लिए या जिगलू में हमको हमारे सफल होने के लिए क्या चीजों की जरूरत है, क्या हमारे प्रश्न हैं, उसको लेके आइए, एकदम व्यवहारिक बात, नहीं तो सारा का सारा ये जो चर्चा है ये सब मनोरंजन है। इतने कड़े शब्दों में कहता हूँ, यदि इससे कोई जीने का स्वरूप नहीं जुड़ता है तो ये मनोरंजन से अधिक कुछ नहीं है। अब मनोरंजन को किस प्रकार से आदमी बदलता है, शरीर को लगा दो मनोरंजन खेत में, वो भी मनोरंजन ही है, कोई भी काम मनोरंजन है। और जीवन को लगा दिया कल्पनाशीलता में इधर, ये भी मनोरंजन हो गया, तो इतना भी उलपटांग हो जाता है। बातें यही सोच रहे आदमी और मनोरंजन हो रहा है, काम कर रहा है खेत में तो मनोरंजन होता ही है, गौशाला में मनोरंजन होता ही है, कभी कोई गाय क्या कर रही, कभी कोई क्या कर रहे, मनोरंजन होता ही है। तो कैसे ये जीने के स्वरूप में जुड़े, कैसे नहीं तो ये मनोरंजन में जुड़ता है, ये बुद्धि विलास में जुड़ जाता है। ठीक, इसको बहुत अच्छे से आप देखिए, पहचानिए, नहीं तो मनोरंजन की निरंतरता नहीं है। क्योंकि दुनिया का कोई भी मनोरंजन आपको ज्यादा दिन आपको लगा के रख नहीं पाएगा, है ना, कोई भी मनोरंजन, तो फिर आप उससे उचट जाओगे, भाग जाओगे, परेशान हो जाओगे, कुछ हुआ नहीं इसमें, निकल लेगा आदमी। श्री कृष्ण भाई, बात समझ में आई, आई कि नहीं आई? हाँ श्री कृष्ण भाई, वही ये कह रहे हैं कि व्यवस्था पूर्वक जीने के लिए, व्यवस्था में अपने मानवतापूर्ण आचरण को बनाने के लिए क्या मेरे को अब कम पड़ रहा है। यदि इस प्रकार से हम पहचानते हुए चलेंगे तब तो ऑब्जेक्टिवली अध्ययन हो रहा है, और नहीं अगर वो सामने का वो लक्ष्य को अगर हम छोड़ देते हैं तो सारा का सारा जो भी चर्चा हो रहा है वो बुद्धि विलास में हो रहा है, और काम भी करेंगे वो भी मनोरंजन। सच्चा मनोरंजन क्या होगा, दो पराठे खाए, जाके कुछ ईंट लगा के आए, फिर ठाट से सो गए, फिर चार पराठे खा लिए, फिर कुछ काम का काम करके आ गए, बातचीत में मनोरंजन हो गया, अच्छा दिल लग गया सब भाइयों के साथ, और सोचने में भी बढ़िया जागृति, सोचने में क्या जागृति, जीने में श्रम और बातचीत में बढ़िया पूरकता, हो गया, सेट हो गया लाइफ, फटाक सेट होता है, तुरंत सेट कर देते हम लोग। हाँ ऐसा हो जाता है। ठीक है भाई, वैसे तो डिज्नीलैंड भी जाओ तो स्वर्ग जैसे लगता है, पहली बार कोई आदमी डिज्नीलैंड चला जाए, एसएल वर्ल्ड चला जाए बच्चा, सोचता जिंदगी तो यहीं जी रहे लोग यार, क्या मजे हैं, मतलब सोचो क्या मजे हैं, है ना, वो ज्यादा दिन चलता नहीं है। ठीक है जी, तो कल इस होमवर्क से आएंगे, कल सुबह गोष्ठी इस बात पे है, किस बात पे है, कि ये M1BM के लिए अहर्ता के रूप में, समझदारी के रूप में, आचरण के रूप में, अब आप में क्या कमी है उसको आप पहचानिए, डिस्कशन करिए, उसको उसको लेके आइए, प्रश्न को लेके आना है, ये गोष्ठी का एजेंडा है। ठीक है, ये सबको एजेंडा क्लियर, ऑल गोष्ठी, ठीक है जी। और यहाँ के रहने वाले परिवारों से निवेदन था, वो 7 तारीख 7 दिन होने वाले मेरे को लगता है परिवार सभा। सोनू भाई, परिवार सभा, परिवार सभा में आवश्यकता की पहचान, ये काम था, है ना, याद दिला रहे हैं। और वो जो श्रम का कार्ड है वो भी ठीक से नहीं भरा जा रहा है, तो श्रम कार्ड को भी, ऐप ठीक नहीं है, कार्ड ठीक चला था, उसे भी चला जाए सबको अगर लगता है। देखो एंट्री होना इम्पोर्टेंट है, ना कि ऐप में हो या इधर हो, तो यदि कार्ड में एंट्री होती हो तो और अच्छी बात है, लख लें, हाँ हाँ, कार्ड में ही होगा कि वापस हमको उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, तो जिसको कार्ड ठीक लगता हो कार्ड लिख कर लो भाई, यानी हो सकता है कि भाई देखो पहले इसको ठीक से समझा जाए कि सबके लिए अनुकूल है या नहीं है वो, या फ्रेंडली हुए कि नहीं लोग, ये भी मुद्दा हो सकता है। हाँ भैया कर दो, भैया कल क्या कर रहे हैं आप, एक बार फिर से करिए ना कोशिश, जब भी आपको समय हो आज कल परसों, आप दो एक दो मित्र मिल के है ना इसको एक मुहिम चला लीजिए। अभी है ही ये तो आप दोनों मिलके जब भी समय मिले हर एक आदमी से मिल के बैठ के देख लो भैया कि कैसे नहीं हो रहा है, क्योंकि पीछे जितना डेटा रहा था अब तो उतना भी नहीं आ रहा है, तो थोड़ा वो रिवर्स गियर लग गया उसको। हो सकता है हम ऐप जल्दी जल्दी में लॉन्च कर दिए और वो मतलब लोग फ्रेंडली नहीं हो पाए, ये भी हो सकता है, मतलब भले अच्छा बनाओ तो उसको वापस हम इंश्योर करेंगे, नहीं होगा तो कार्ड पर ले जाएंगे। पहले एक बार कर लीजिए कोशिश। हाँ वो तुरंत एड्रेस हो, तुरंत वो बताएं और तुरंत रोज की एंट्री हो, जो रोज चेक भी हम कर रहे जैसे ये चेक करते थे, तो क्या ऐसा चेकिंग व्यवस्था हो सकता है या नहीं हो सकता है कि भैया इसका नहीं हुआ तो कम से कम एक SMS डाल दिया हमने कि इतने लोगों का नहीं आया एंट्री, ये करते थे ऐसा है ना, तो वो भी हम कर लें। आपने ले लिया ऐप? नहीं लिया अभी, नहीं भरे उसको, मेरा भी हाल ऐसे ही आपके जैसे ही है, लेकिन उसको अब करना चाहिए, जरूरी है वो। हाँ बोलिए। हाँ बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, हाँ परिवार सभा भी इम्पोर्टेंट है, तो ये कुछ कुछ कुछ फीचर को पहले फिक्स करके अपन उस पर दौड़ते हैं। हाँ दो तीन में ज़्यादा नहीं, जैसे अभी जो इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ है वो परिवार सभा, दूसरा श्रम कार्ड, आवश्यकता की पहचान, चौथा ग्राम सभा, जिगलू सभा, ठीक, ये चार अभी अपने टॉप मोस्ट प्रायोरिटी चल रही है, ये अपने समूह की बात हो रही है। फिर व्यक्तिगत जैसे विनोद भैया जमीन के रजिस्टर में लगे होंगे, हम इधर शिविर हाल करवा रहे हैं, आप कोई गाय को गाभिन करा रहे होंगे, कोई कुछ कर रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो, ठीक है भाई, तो कल बढ़िया गोष्ठी होने वाली सुबह। गुड नाइट, नमस्कार, धन्यवाद।